NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de Lek bij Streefkerk zijn 4 doden gevonden. Gistermiddag werd het lichaam van een vrouw uit het water gehaald en later de 3 anderen. Ook hun auto is uit het water gehaald. Volgens RTV Rijnmond zijn het waarschijnlijk een vader, moeder en 2 dochters uit Gouda die zaterdagavond naar een feest gingen en daarna werden vermist. Volgend jaar komen er 50.000 asielzoekers naar Nederland. Die verwachting staat in interne stukken van het ministerie van Justitie en Veiligheid, meldt NRC. Dit jaar zijn er waarschijnlijk zo'n 46.000. Niet alleen het aantal asielzoekers stijgt, ze maken ook meer kans op een verblijfsvergunning, omdat ze uit onveilige landen komen als Syrië, Afghanistan en Turkije. De verwachting betekent volgens de krant nog meer druk op organisaties zoals IND en COA. Philips heeft in Nederland 400 gedwongen ontslagen aangekondigd. Wereldwijd worden er 4000 banen geschrapt. Vooral de problemen met slaapapneuapparaten kosten Philips veel geld, dus moet het bedrijf reorganiseren om de kosten te drukken. In Nederland werken 11.000 mensen bij Philips. En bijna 100 bedrijven en organisaties hebben van de overheid ontheffing gekregen van de sancties tegen Rusland, meldt RTL Nieuws. Zo kreeg een bedrijf dat nog geld te goed had uit Rusland ontheffing en waren schepen met bijvoorbeeld voedsel alsnog welkom. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van flexibiliteit. Het weer nog, veel wind uit het zuidwesten vandaag. Verder buien met kans op onweer, ook wat zon en het wordt een graad of 17. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste wegen kan het verkeer weer prima doorrijden, want de bescheiden spits die hebben we achter de rug. Alleen een spoedreparatie veroorzaakt nog vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Je staat daar vast tussen Beest en de Waalbrug bij Zaltbommel. 7 kilometer file staat er en de rechterrijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Adelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Wat was ook alweer het motto van dit kabinet? Iets als omzien naar elkaar was het, hè? Vooruitkijken naar de toekomst. Wat die slogan betekent als het gaat om asielbeleid is me nog niet echt duidelijk. In ieder geval loopt de boel nu behoorlijk vast. En volgens prognoses vragen in 2023, dat is dus volgend jaar al, meer dan 50.000 mensen asiel aan. Dat zijn duizenden meer dan dit jaar, blijkt uit interne documenten in handen van NRC. En daarom is vandaag de stelling: de toenemende instroom van asielzoekers vraagt om een nieuwe aanpak. Spraakmaker vandaag is hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Alsnog krijgt de staatssecretaris Van den Borg het niet voor elkaar, hè, vooralsnog, om die verplichte spreiding over gemeenten erdoor te krijgen. Het blijft, heb ik het idee, een beetje bij pleister en plakwerk. En zelfs dat gaat niet soepel. Wordt het niet eens tijd om gewoon met een heel schoon vel aan de tekentafel te gaan zitten en echt een hele nieuwe wet te maken? Ja, dat is zeker een goed idee om dat zo te doen. Zo hebben we eigenlijk ook de vreemdelingenwet gemaakt in 2000. Job Cohen deed dat. Iedereen naar huis, alles wat we hadden aan de kant. En wekenlang hebben ze daaraan gewerkt. En daar hebben we nog steeds die redelijk stevige vreemdelingenwet van uit 2000. En dat zou je hier eigenlijk ook voor asielopvang moeten doen. Want we blijven maar aanmodderen. En nu moet die arme staatssecretaris een soort bedeltocht langs al die gemeenten ondernemen. En die kijken allemaal naar elkaar. Het stelsel is zwak voor piekbelasting. Nou, en daar moet echt iets aan gebeuren. En ja, een soort nationaal project ervan maken zou wel helpen. Ja, maar goed, als zo'n wet, als zo'n spreidingswet, zoals die nu genoemd wordt, er al niet doorkomt, laat staan er als een hele nieuwe asielwet moet komen. Is daar voldoende politiek draagvlak voor? Is er draagvlak voor in de samenleving? Hebben we de tijd om een hele nieuwe wet te ontwerpen? Nou, die tijd is er absoluut. Je moet altijd dat. Het is wel een gezegde van je moet altijd je dak repareren als de zon schijnt. Nou, het regent nu, dus dat is lastig. Maar er is zeker momentum en dat moet je zien te grijpen. En dat is lastig natuurlijk. Voor Van den Burg is het vooral lastig om voldoende draagvlak in de Tweede Kamer te krijgen. Maar de Eerste Kamer, daar zit echt iets vast natuurlijk. Dat zit vol met burgemeesters en bestuurders. En die moet hij mee zien te krijgen, nu al. En dat wordt lastig. Ja, maar hoe lang kan dat duren, zo'n nieuwe wet? En wat betekent dat voor de huidige instroom natuurlijk ook nog? Hè? Want als zo'n wet die door moet krijgen, Tweede Kamer moet ontwerpen, krijgt Tweede Kamer, Eerste Kamer, et cetera, dan zijn we een jaar verder op zijn minst. Nee hoor, het zit hem gewoon in politieke wil. Het nationale record van een wet staat op 3 dagen. Weet je nog, die avondklok die er moest komen, die wet op de avondklok. Toen had een Haagse rechter gezegd van dat noodverbandje dat je had gemaakt, die avondklok mag zo niet. Nou moet er een wet komen. Die was er in 5 dagen. En dat had er nog mee te maken dat er een weekend tussen zat. Ja. Maar als het gaat om asiel, vind ik u dan behoorlijk optimistisch, hoor. Ja, nee. Drie dagen nooit. Maar ik bedoel, het zit hem niet in de per saldo lengte van de procedure zelf. Het zit hem in de politieke wil. Ja. Ja, die politieke wil is natuurlijk de vraag. Dat is de vraag, hè. Als je vergelijkt met de situatie rondom Job Cohen en rondom de eeuwwisseling, hebben we nu 20 fracties in de Tweede Kamer. En moet je echt afvragen of het gaat lukken om draagvlak te creëren. Ja, ik zou je nog eventjes goedemorgen wensen, eerst Jan Kees. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Jan Kees Emmer is er dus ook alvast voor het Mediaforum. Hij is mediaondernemer en ook oud-adjunct hoofdredacteur van de Telegraaf. Ja, er is zoiets dus als draagvlak. Electorale motieven ook. Er komen natuurlijk weer provinciale statenverkiezingen aan. Weerhoudt dat Den Haag te veel om er echt werk van te maken? Nou, ik denk dat Den Haag aan het vastlopen is vanwege de fragmentatie en ook vanwege die verkiezingen die nakend zijn. Ja. Omdat niemand durft te bewegen. Ja, maar snap je dat ook? Snap je dat? Want je ziet dat het draagvlak in de samenleving aan het afbrokkelen is. Mensen hebben het zelf heel erg zwaar. Die denken dan, ja, we kunnen niet nog meer mensen hierbij hebben. Dat gaat ook voor mij wat betekenen. Er zit heel veel angst onder politici om moedige beslissingen te nemen. Maar snap je dat? Ik kan het wel begrijpen, want we zitten allemaal... Ja, kijk, het is niet logisch, maar goed, als je vanuit je eigen positie bekijkt, dan snap ik wel dat je voorzichtig manoeuvreert. Ja, we gaan er verder over praten aan de hand van de stelling. De toenemende instroom van asielzoekers vraagt om een nieuwe aanpak. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Terwijl gemeenten staan te springen om de nieuwe asielwet, mist staatssecretaris van asiel Erik van der Burg deadline na deadline. Het is iedere keer de gemeente die dan maar weer het op moeten lossen, waar het rijkspresteren achterblijft. Ik zie dat er hier een lastig punt is wat geregeld moet worden. Hij heeft de grootste moeite om de regeringspartijen op één lijn te krijgen. Bedenk iets creatiefs. Dus ook de Tweede Kamer die het hem zo goed als onmogelijk maakt. Ik heb gewoon een klus te klaren en die wil ik ook graag klaren. Gaan we nu kijken wat u hierover te zeggen heeft. Martijn van der Linden is van Vluchtelingenwerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Als ik kijk naar de documenten die NRC in handen heeft, dan lees ik dat het ministerie in de documenten uitgaat van het middenscenario. Dat ligt hoger dan de huidige 48.000 aanvragen. Er is ook nog zoiets als een hoogste scenario. En daarin moet het COA eind 2023 meer dan 77.000 mensen opvangen. Zijn dit schrijvers waar u van schrikt? Nou, ik denk dat het goed is als er inderdaad altijd rekening wordt gehouden met een toename van het aantal asielverzoeken. Het is namelijk zo dat de afgelopen jaren er vaker prognoses zijn geweest, eigenlijk altijd. En op basis daarvan wordt het asielsysteem ook gefinancierd. Mm-hmm. Maar je kan eigenlijk helemaal niet voorspellen waar er volgend jaar misschien een oorlog uitbreekt waarvan er mensen hier naartoe zullen vluchten. Het enige wat we weten is dat het aantal mensen dat asiel aanvraagt heel lastig te voorspellen is. En met dat gegeven moet je rekening houden. Ja. Dus je moet er altijd rekening mee houden dat je inderdaad snel kan opschalen als dat nodig is. Waar zit die enorme toename hem nu in? Eerlijk gezegd, geen idee. We zien dat het aantal asielverzoeken, dus mensen die voor het eerst naar Nederland komen om asiel aan te vragen, dat inderdaad wat toeneemt op dit moment. En dat valt eigenlijk meer de normale bandbreedtes die we de afgelopen decennia altijd al hebben gezien. Dus wat dat betreft is er niet heel veel bijzonders aan de hand. Het is goed om te zeggen dat een deel van die toename op dit moment, en ik vermoed dat daar het verhaal van NRC ook voor een deel op is gebaseerd, gaat om gezinsleden van vluchtelingen waarvan we al jaren van tevoren weten dat ze gaan komen. Dus daar zit ook eigenlijk een vrij grote mate van voorspelbaarheid in, waar je dus ook wel rekening mee kan houden. Ja, je kunt dus een hoop voorspellen kortom, maar intussen loopt de boel wel vast. Wat moeten we nu? Moeten we terug naar de tekentafel zoals Wim Voermans voorstelt? Nou, alsjeblieft niet. En dat gaat niet per se omdat dat ik wil miskennen dat het op dit moment aan alle kanten vastloopt. Het is een enorme puinhoop geworden. Alleen wat we de afgelopen jaren veel hebben gezien is dat er dan al snel wordt gekeken naar hoe kan het beleid anders. En ik denk dat het beleid op dit moment de kans niet heeft gekregen om goed te werken. Omdat de politiek de afgelopen jaren de uitvoering daarvan enorm heeft verwaarloosd. Dus de IND en het COA worden eigenlijk niet in staat gesteld om het beleid goed uit te voeren. Wat op papier heel goed is. Alleen inderdaad, er zijn moedige politieke besluiten nodig om ervoor te zorgen dat het weer gaat werken. En die blijven nu uit. Ja, want er is te veel bezuinigd op de IND bijvoorbeeld? Er is veel bezuinigd inderdaad. En het COA kwam met een groot tekort aan locaties die de afgelopen jaren juist zijn gesloten. Mm-hmm. En wat er nu nodig is, is dat de landelijke politiek adviezen van belangrijke adviesorganen niet langer ter kennisgeving aanneemt. Ja. Maar daadwerkelijk iets mee gaat doen. Er is al nagedacht over wat er nodig is. Mm-hmm. Alleen het wordt niet uitgevoerd. Ja, er is een zogenoemde commissie van Zwol ooit in het leven geroepen om hiernaar te kijken. En die hebben gezegd, op zich is het op papier allemaal prima, maar het moet sneller. Nou, in het regeerakkoord zegt de regering dan ook, nemen we allemaal over en er gaat meer geld naar de IND. Maar ja, het is nu 2022. En met die prognoses van 2023 in de hand, dan voorspel ik chaos. Nog meer chaos dan we nu al hebben. Ja, en ik trek ook in twijfel dat het advies van de commissie van Zwol goed is, geïmplementeerd. Want wat de IND nodig heeft, is structureel meer financiering. En niet steeds een beetje op basis van prognoses waarvan we weten dat die steeds niet uitkomen. Ja. Maar die structurele financiering waar de IND op kan bouwen, die is er nog altijd niet. En een van de belangrijke problemen die je met nieuw beleid niet gaat oplossen van dit moment is dat niemand verantwoordelijk is voor het bieden van opvangplekken. Dat zou de gemeente moeten zijn. Dat is ook al jaren geconstateerd dat daar een groot gat zit. Alleen wat er dus voor nodig is, is het politieke besluit om gemeenten verantwoordelijk te maken. Ja. En daar lijkt het op dit moment opnieuw op vast te lopen. Ja, Wim Voormans, op papier is dus eigenlijk allemaal prima. Het hoeft helemaal niet opnieuw vormgegeven te worden. Nee, het moet wel opnieuw vormgegeven worden, met alle respect. Ik snap dat er hier gezegd wordt. Maar juist de laatste opmerking van de spreker, die zegt, ja, de gemeenten moeten verantwoordelijk worden gemaakt, want dat is nu niet. Dat kan je niet via een praatje doen. Daar zul je echt een instrument voor nodig moeten hebben. En zo moet ook die wiebelfinanciering die er nou is, hè, dus elk jaar lijkt het IND de sluitpost te zijn. Je moet er een fonds voor maken. Dat moet je ook wettelijk maken. Dus vandaar mijn pleidooi, maak nou een brede wet waar dat allemaal in zit. Want die spreidingswet, ik houd daar maar even bij, die dwangwet voor gemeenten, die er maar niet komt, dat is niet voldoende. Nee, dat is als zodanig niet voldoende. Want dan worden de gemeenten, die kunnen dan gedwongen worden om iets te doen. Soms hebben de financiering ook weer niet voor. Dat kan ook weer ongelukken veroorzaken. Dus daarom zou je dat niet willen. Nee, Martijn van der Linden moet het niet willen op die manier. Moet toch echt wettelijk opnieuw verankerd worden? Ja, en ik denk eigenlijk dat we het in die zin ook helemaal met elkaar eens zijn dat het beleid op zichzelf werkt, maar het kan niet worden uitgevoerd doordat inderdaad gemeenten formeel niet op de juiste manier verantwoordelijk worden gemaakt. Ja. En de financieringssystematiek, dat zijn precies dezelfde punten die wij hier ook bij hebben. Mm-hmm. Voer het goed uit en de randvoorwaarden daarvoor, namelijk het goed beleggen van de verantwoordelijkheid voor opvang en ervoor zorgen dat die in deze werk kan doen, die zijn er niet. En daar is geen nieuw beleid voor nodig. Dank. Martijn van der Linden was het van Vluchtelingenwerk. Samuel Nieuwenhuis die belde ons en die wil een systeem van enerzijds opvang in de regio en degene die werk zoeken onder voorwaarden tijdelijk werk gunnen in Europa, waar een tekort aan werknemers is. Mijn oplossing zou zijn om echte asielzoekers die dus moeten vluchten voor hun leven, om die op te vangen in de regio. En mensen en een bepaald systeem te maken voor mensen die naar het westen zouden willen voor een beter leven. Daar een soort systeem voor maken dat die mensen een bepaalde tijd in het westen kunnen gaan werken. Dan weer teruggaan naar hun land. Dan kunnen ze daar ook iets betekenen voor hun land, in de opbouw van hun land. Ik ben betrokken bij wat mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hier op zijn gevangen. Wat ik heb gemerkt is dat de mensen die het slimste zijn, die zijn het eerst het land ontvlucht. En daarvoor zien nu ook een belangrijk deel dat die niet weer terug willen, terwijl ze daar juist brood nodig zijn om het land weer op te bouwen. Dus het is niet, of het is bijna nooit in het belang van het land wat de mensen verlaten, dat de mensen in een ander land een hele toekomst op gaan bouwen. Ja, dat zei Samuel Nieuwenhuis, Wim Voermans. Zitten daar ideeën tussen? Ja, kijk, het hele probleem is, mensen komen niet binnen met een sticker op hun hoofd waarop staat NEV of EV. Dat is echte vluchteling en niet echte vluchteling. Dat is er niet. En het loopt dus vast op het moment van de triage dat je probeert uit te filteren van wat voor soort asielaanvragen is dit. Ja. En dan ook, je kunt moeilijk voorspellen of mensen wel of niet teruggaan. De meesten zullen dat wel doen hoor. Er blijkt op termijn dat er toch wel heel veel vluchtelingen ook weer wel teruggaan als de situatie veilig is. Ja. Maar ook dat kan je niet, daar kan je geen x-ray opzetten om mensen daarop te controleren. We gaan naar Leo Lucas, hoogleraar migratiegeschiedenis. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bekijkt u de cijfers voor NRC vandaag over bericht? Laat die instroom zich voorspellen? Nee, dat laat hij zich niet. En wat dat betreft is het ja, een slag die men ernaar maakt. Er zijn te veel factoren die daarvan op invloed zijn. Die bepalen of, nou, ik zeg ongeveer over hoeveel mensen we het hebben. Kijk, ja. Als ze zouden zeggen, je moet toch wel denken aan ongeveer het aantal wat we dit jaar hebben gehad. Dat lijkt mij zinnig. Maar ja, of er 50.000 worden. Ja, dat zullen we moeten zien. En alle voorspellingen in het verleden die daarna zijn gedaan, ja, die komen nooit uit. Of het is hoger of het is juist laag. Ja, maar goed dat men op zichzelf, en dat is natuurlijk een belangrijker punt hierbij, zegt, we moeten ons goed voorbereiden. Daar hebben ze natuurlijk volkomen gelijk in. En dan is de vraag, hoe doe je dat? Ja, en hoe doen we dat? Nou ja, er ligt een heel goed plan van de eigen adviescommissie Vreemdelingenzaken, wat ook door de Raad van Openbaar Bestuur en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt ondersteund. Namelijk om het in een wettelijke taak voor gemeenten te maken naar rato van inwoneraantal, ja. Om asielzoekers op te vangen. En nou goed, daar is de staatssecretaris, wil dat ook. En dat kennen we nu onder de term spreidingswet. Mm-hmm. En dat lijkt mij een heel goede manier om veel meer spreiding. Het kan kleinschaliger. Het is veel. En een staatssecretaris hoeft niet voortdurend een soort crisismodus weer te leuren bij gemeenten. Zoals alsjeblieft niet een voorziening willen openen. Dus je bent van de hele crisismodus af. Alleen het grote probleem is natuurlijk dat de eigen VVD-fractie in de Tweede Kamer daar ontzettend moeilijk over doet. En dit nu ook gaat spinnen en framen als een dwangwet. Ja, alsof er, alsof er wetten zijn waar geen dwang bij zit. Het gaat hier natuurlijk in eerste instantie om solidariteit tussen gemeentes. En je ziet dat vooral arme gemeentes veel meer opvangen dan rijke gemeentes. Ja. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Het klinkt op papier ook allemaal heel leuk. Alleen je wilt ook draagvlak behouden. En er is nou eenmaal sprake van mensen die het steeds zwaarder hebben in Nederland, die steeds grotere financiële problemen hebben. En die denken, we kunnen dit er als land gewoon niet bij hebben. Als het met mij al slecht gaat, wat kunnen we nieuwe mensen dan in vredesnaam bieden? Dat moet je dus dat moet je goed uitleggen als overheid. Maar kijk, het alternatief is wat je nu hebt. Namelijk dat die mensen komen toch. En je bent ook wettelijk verplicht om, laat ik zeggen, hun asielclaims te beoordelen. Dus daar verander je helemaal niks aan. En met het huidige systeem, dat is als er iets slecht is voor draagvlak, dan is wel hoe het nu gaat. Hè? Dat mensen het idee krijgen omdat we ze allemaal eerst naar de apen laten gaan en daar nauwelijks capaciteit hebben. Dat mensen denken, ja, het loopt ons over de schoenen. Ja, we hebben er geen grip op. Geen grip op de instroom, geen grip op hoe we deze mensen hier in Nederland goed kunnen behandelen. Ja, ja. Dus ik denk dat het voor het draagvlak juist heel goed is. En dat zegt ook dat advies van die adviescommissie Vreemdelingenzaken. Juist als je draagvlak wil creëren, moet je het meer spreiden en moet je het kleinschaliger doen. En kun je ook degene die uiteindelijk een status krijgen veel sneller in dat integratieproces sluizen, om het maar even zo te zeggen. Want daar zijn nu ook allerlei problemen mee. Ja. Namelijk dat bijvoorbeeld 1/3 van de plekken in asielzoekerscentra, ja, dat zijn statushouders. Die hadden daar al lang weg moeten zijn. Ja. Dus dat is ook een van de problemen waarom, laat ik zeggen, er nu voortdurend met noodoplossingen gewerkt moet worden. Die overigens 3 keer zo duur zijn dan een normale oplossing. Dank u wel, Leo Lucas. Zo was dat, hoogleraar migratiegeschiedenis. Gaan we naar Thijs Kettenis, correspondent in Griekenland. Thijs, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is van origine het land waar veel vluchtelingen de EU binnenkomen. Verwachten ze daar ook een toename van het aantal vluchtelingen volgend jaar? Nou, de instroom is op dit moment al iets hoger dan voorheen, dus het loopt wat op. Maar dan hebben we het echt niet, bij lange na niet over de aantallen die we zagen een paar jaar geleden. 2015, met tienduizenden tegelijk kwamen ze toen aan. En dat betekent ook dat de kampen nu bijvoorbeeld op de eilanden, bijvoorbeeld Lesbos, daar is van overbevolking geen sprake. Ik heb net nog even gekeken, ja, daar is een kamp nu met plek voor 8000 man. 8000 mensen, daar zitten er nu 1500. Dus overbevolking is daar niet op dit moment. Maar dat betekent niet dat er geen angst is dat het weer kan toenemen. Oh, ja. En dat zit er met name in de relatie met Turkije. De Grieken zijn als de dood dat president Erdogan van Turkije vluchtelingen binnenkort gaat gebruiken om Griekenland in een steeds verder oplopende ruzie verder onder druk te zetten. En door bijvoorbeeld ze met bosjes tegelijk dan hierheen te sturen. Ja, maar die kampen die zitten dus lang niet meer zo vol als dat ze zaten. Waar zijn die vluchtelingen die erin zaten nu? Nou, een groot deel is doorgereisd naar het vasteland. Dus je ziet dat een deel van de problematiek is verplaatst naar bijvoorbeeld Athene. Want mensen met een status aan de ene kant, die moeten zelf hun weg vinden hier. Een baan vinden, een huis. En daar krijgen ze te weinig hulp bij. Dus die belanden dan in een soort van situatie waarbij ze toch aan de bedelstaf raken, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En dan heb je nog een hele categorie die is afgewezen, die eigenlijk terug moet naar Turkije. Maar Turkije wil die mensen, of kan die mensen, zegt dat dat niet kan, maar in ieder geval, ze nemen ze die mensen niet terug. Oh ja. Dus je ziet eigenlijk dat het probleem een beetje op dit moment zich verplaatst van de eilanden naar het vasteland. Thijs Kettenis, dankjewel. Correspondent in Griekenland was hij. Gaan we naar Ernst Hemmer. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U belde ons vanmorgen en u zegt, we moeten helemaal nieuw beleid gaan voeren. Ja, dat klopt. Want ik ben het totaal niet eens met die hoogleraar. Men heeft het al elke keer maar over hoe krijgen we al die asielzoekers onder dak. Mm-hmm. Hoe kunnen ze verspreiden over het land? Maar ik ben het met u eens, u maakt al even de opmerking van, we hebben al zoveel problemen in Nederland met huisvesting. En economisch zal het ook niet voor de wind blijven gaan. Dus ik denk dat we naar het Deense model toe moeten. Ja, daar hebben ze een heel streng asielbeleid, hè? Ja, maar wel heel rechtvaardig. Want nu gaan we er elke keer vanuit dat als mensen hier één keer zijn en status houden zijn, dat ze hier mogen blijven. Ja. Maar het Deense model gaat er gewoon vanuit, op het moment dat de brandhaard, de oorlog of wat zich er ook in dat land afspeelt voorbij is, moet u weer terug. Ja, ik ga en dan eventjes, kunt u weer een bijdrage leveren om dat land op te bouwen. Mm-hmm. Ja, en u creëert een nieuwe plek voor echte vluchtelingen. Ja. En dat weerhoudt ook gelukzoekers ervan om ons land op te zoeken. Ja, en ik ben voor opvang in de regio. Oké. Okay. Ja, u bent niet de enige. We zien in de Radio 1 app heel veel mensen voorbij komen die inderdaad zeggen, is het Deense model nou een goed idee? Ik ga eventjes met dit idee naar Wim Voermans toe. Het Deense model wordt dus geopperd. Hard beleid, zo verkortte het land ook de vluchtelingenstatus bijvoorbeeld. Hè, van 5 naar 2 jaar. Gezinshereniging is daar pas mogelijk na 2 jaar. Kan dat in Nederland? Of zijn wij gebonden? Want ik Denemarken, kan ik me herinneren, heeft een bepaalde opt-out, ingewikkeld woord. Ja, die zitten bij een aantal vluchtelingenverdragen niet. En ook bij het Europese spreidingsmechanisme, wat we kennen, dat heet de Dublin-akkoorden. Daar zitten ze niet bij. Daarom kunnen zij dit doen. Mm-hmm. En dat kunnen wij niet. Hè. Kunnen wij daaruit of is dat not done? Nou, daar kunnen we heel moeilijk uit. Dat is binnen de Europese Unie afgesproken. Dus daar zitten we echt wel aan vast. Het idee is eigenlijk wel, eigenlijk zaten de Denen eerder in het nadeel een tijd lang. Want mm-hmm. die Dublin-akkoorden die wij hebben, dat voorziet eigenlijk in een spreiding over heel Europa. Dus daarmee kan je juist beter asielstromen opvangen. Ja. Dat zou het voordeel zijn. Ja, werkt alleen niet. Het werkt alleen niet goed. Het wordt niet eerlijk gespreid. Maar het is dus niet zo dat je binnen een halfjaartje ineens van kleur kan verspringen en zeggen, we doen het net zoals Denemarken. Denemarken vangt trouwens best veel asielzoekers op. Maar zijn minder dan wij. Minder dan wij. En zijn ook, ja, hebben meer de vingers zelf aan de knoppen en kunnen dus piekbelastingen daar ook iets anders mee doen dan wij kunnen doen. Wij zitten gewoon vast. Wij zitten redelijk vast. Ja. Ja, meneer Hemmer, we zitten vast. Ja, nee, maar wat meneer zegt klopt helemaal niet. Want hij zegt van, ja, dat kan niet binnen de EU. Ja, Denemarken zit ook binnen de EU. Dus ja. ik snap zijn argument helemaal niet. En daarom is het, daarnaast is het substantieel minder. Hè, wordt net gedaan of er een paar minder zijn. Denemarken had voor een paar jaar terug ook 36.000 asielzoekers per jaar. Komen er nu nog maar 5.000. Nu komen daar, vind ik, nog wel substantieel verschil. Ja, nee, dus maar werken de Europese akkoorden een beetje anders, meneer. Maar die spreiding binnen Europa, ja, waar u zo hoog op gaat, dat is ook helemaal niet van toepassing. Maar wij moeten gewoon de buitengrenzen dichtzetten. Mensen in de regio opvangen, alleen mensen toelaten die echt vluchteling zijn. Ja. Die kunnen we met de procedure zeggen van, oké, u bent echt vluchteling, u mag erin, mm-hmm. u mag hier 2 jaar blijven. Is het na 2 jaar nog niet voorbij, mag u weer 2 jaar blijven. Maar als de oorlog voorbij is, in Afghanistan, in Syrië. Ja. Maar dat zou dan een Europese oplossing zijn, dus dan moet dat daar geregeld worden. Ja, maar als het gaat om wat Nederland mag en wat Denemarken mag, dat zijn afspraken die zijn helemaal in het begin gemaakt. Dus daar kunnen we nu niet meer uit. Dat is het erbij. Toen Denemarken in de Europese Unie kwam, hebben ze een uitzonderingssituatie voor zichzelf gecreëerd. En daarom dat hebben zij andere regels. Nee, dat kunnen wij niet meer. Je kunt uit een omelet kan je niet weer 3 eieren maken. Dat is gewoon het punt. Maar, ja. Maar regels zijn niet in ijzer gegoten. Die kun je veranderen. Nou, dat zijn ze wel. Dat zijn ze dus wel. Dat is uw misverstand. We kunnen nooit meer wat veranderen. Kunt u deze discussie sluiten? Zijn we klaar? Ja, dan kunnen we uit de Europese Unie, meneer. Dan moet u dan... Ja, maar dat is geloof. De Europese Unie wordt gekozen door de mensen. En die kunnen regels aanpassen. En Nederland kan voor zichzelf opkomen en zeggen van... joh, maar luisteren, hè, het draagvlak is er niet. Willen wij draagvlak houden? Moeten we misschien wat aanpassen binnen Europa? Maar dat wordt door de verkiezingen bepaald. En door het Europees parlement. En dus alles is onderhandelbaar. Dank u wel, meneer Hemmer, voor het bellen. Gaan we tot slot naar Suzanne Kreuger, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. U houdt zich ook bezig met de asielcrisis. Wat vindt u? De toenemende instroom van asielzoekers vraagt om een nieuwe aanpak? Nou, het vraagt eigenlijk om de aanpak die we nu ook al nodig hebben. Namelijk, we zitten echt met smart te wachten op de wet die de staatssecretaris al een tijd geleden beloofd heeft. En waar hij net de Kamer heeft laten weten dat het hem weer niet gelukt is. Hè. Mm-hmm. Hij komt er niet uit met de VVD, zijn eigen partij. En dat is een wet eigenlijk die zorgt dat de opvang van vluchtelingen en asielzoekers eerlijk over het land gespreid worden. Ja. En dat is wat mij betreft echt cruciaal. Dus een eerlijke spreiding. En dan is de andere kant van de medaille dat dus ook de gemeente waar je over spreidt, dat die veel meer eigenlijk de opvang mogen helpen mee vormgeven. Ja. En nu zie je vaak dat het heel top-down is. Hè, het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, kiest grote locaties. Dat past bij hun managementstructuur, zullen we het maar noemen. Het is efficiënt, ja. En ook goedkoper waarschijnlijk. Ja, maar ik denk dat het juist voor een gemeente heel belangrijk is dat er ook op kleinschaligheid wordt ingezet. Dat zorgt voor veel meer draagvlak in een gemeente. En is ook beter voor de vluchtelingen zelf. Ja, dus maar moeten we naar de tekentafel, toch? Dan moet je dat helemaal opnieuw inrichten. Ja, dat is ook het advies geweest van eigenlijk het belangrijkste adviesorgaan van de overheid. Die heeft echt gezegd van zet nou in op die kleinschaligheid en werk samen met gemeenten aan het type opvang wat past in een wijk. Ja, waarom gebeurt het niet? In plaats van dat je zo... ik denk dat een deel is dat het COA best wel vastzit in hoe ze de dingen doen. En inderdaad kostenefficiëntie. Maar eigenlijk het gekke is die noodopvanglocaties nu. Mm-hmm. Hè, die cruiseschepen en die grote sporthallen. En alles wat eigenlijk per direct moet worden georganiseerd. Kost ook ongelooflijk veel geld. Dus de staatssecretaris heeft ook gezegd van nou, eigenlijk qua kosten zijn die noodopvanglocaties het allerduurst waarschijnlijk. Oh ja. Dus het is meer ook een manier van soms dat het te veel in Den Haag bepaald wordt, grootschalig, mm-hmm, van bovenaf. Ja. In plaats van met de gemeente samen echt bekijken wat past. Dank, Suzanne Kreuger was dat. Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling de toenemende instroom van asielzoekers vraagt om een nieuwe aanpak. Nou, we hebben verschillende sprekers horen zeggen, net als spraakmaker Wim Voermans, ga opnieuw aan de tekentafel zitten. We hebben natuurlijk geprobeerd om het COA te bereiken, maar die zijn niet bereikbaar voor commentaar. De discussie gaat verder in de spraakmakerscommunity. Meld u vooral aan spraakmakers@kro-ncv.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus, AH verse pasta, tweede gratis. Boeie! Amerk Pints ijs, tweede gratis. Lekker hoor! Alle Lavazza, ook tweede gratis. Zoé! En alle AH biologische pompoenen, 25% korting. Yes! Hamster! Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang 1000 euro subsidie. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software, schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. Eén oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Stap zorgeloos over naar Exact Online bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie. Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is. Ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Geef een Primera keuzecadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Ondermijnt de nieuwe serie Rioolratten ontmaskerd van Forum voor Democratie de journalistiek? Of is het beter om dit maar niet serieus te nemen? Daarover en meer gaat het zo in ons mediaforum. Nu eerst de vondst van 4 doden in de lek. Daarover meer in het NOS-journaal met Jan van den Putten. De 4 werden gevonden bij Streefkerk in Zuid-Holland. Gistermiddag zagen voorbijgangers een dode vrouw in de rivier. 'S Avonds en afgelopen nacht werden nog 3 doden uit het water gehaald en ook een auto. Volgens RTV Rijnmond zijn het een vader, moeder en 2 volwassen dochters uit Gouda. Ze waren zaterdagavond naar een feest geweest en waren vermoedelijk in het donker verdwaald en bij Streefkerk het water ingereden. Volgend jaar komen er 50.000 asielzoekers naar Nederland. Die verwachting staat in interne stukken van het ministerie van Justitie en Veiligheid, meldt NRC. Dit jaar zijn het er naar verwachting zo'n 46.000. Niet alleen het aantal asielzoekers stijgt, ze maken ook meer kans op een verblijfsvergunning, omdat ze uit onveilige landen komen als Syrië, Afghanistan en Turkije. De prognose is belangrijk, zegt redacteur Rolinde Hoorntje. Dus dat is eigenlijk de basis waarop het COA en het IND ook budget krijgen. Dus dat bepaalt mede hoeveel opvangplekken er kunnen worden gecreëerd en ook hoeveel mensen er kunnen worden aangetrokken. En die verwachting betekent volgens de krant nog meer druk op organisaties IND en COA. Die hebben nu al grote moeite om de komst van asielzoekers af te handelen. Philips heeft in Nederland 400 gedwongen ontslagen aangekondigd. Wereldwijd worden 4000 banen geschrapt. Vooral de problemen met slaapapneuapparaten kosten Philips veel geld. Dus moet het bedrijf reorganiseren om de kosten te drukken. In Nederland werken 11.000 mensen bij Philips. Noord- en Zuid-Korea hebben waarschuwingsschoten afgevuurd naar elkaars schepen. De landen beschuldigen elkaar ervan dat de schepen de territoriale zeegrens waren overgestoken. De afgelopen weken zijn de confrontaties tussen Noord- en Zuid-Korea weer toegenomen. Zo deed het Noorden meerdere rakettesten. De brand in de woonboulevard in Delft is uit. De brandweer is tot diep in de nacht bezig geweest de laatste vuurhaarden uit te krijgen. En daarvoor moest een deel van het brandende gebouw worden gesloopt. Voor zover bekend zijn er in Delft geen gewonden gevallen. De Duitse bondskanselier Scholz en Europese commissievoorzitter von der Leyen willen een soort Marshallplan voor Oekraïne. Ze schrijven in een opiniestuk in de Frankfurter Allgemeine dat de wederopbouw een langdurige taak is die nu moet beginnen. Correspondent Ardy Stemerding. Vanaf morgen begint er in Berlijn een wederopbouwconferentie. Daar zijn vertegenwoordigers vanuit de EU bij, Oekraïne natuurlijk, maar ook internationale organisaties, financiële instellingen, investeerders. En ze vinden dat er daar een platform opgericht moet worden om Oekraïne ook te garanderen dat ze na de oorlog het land weer kunnen opbouwen. Volgens Scholz en von der Leyen is het steunen van Oekraïne van belang voor de toekomst van de Europese Unie. De Nederlandse overheid heeft tientallen ontheffingen gegeven op de sancties die vanwege de oorlog in Oekraïne zijn ingesteld tegen Rusland. RTL Nieuws meldt dat er 91 ontheffingen zijn afgegeven door de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Financiën, Infrastructuur of Onderwijs. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij schepen die onder Russische vlag varen. Eigenlijk mogen die hun lading niet lossen in havens van de Europese Unie, maar voor schepen met bijvoorbeeld aluminium en voedsel wordt dat wel toegestaan. En het weer. Veel wind uit het zuidwesten. Verder buien met kans op onweer. Er is ook wat zon en er wordt een graad of 17. Morgen zon en wolkenvelden, een enkele bui en ook dan 17 graden. gaan we naar de situatie op de weg. Bianca Daam, ik weet er alles van, want die zit bij de ANWB. Bianca, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen, Roos. Nou, er staan twee files. Op de A2 heb je de meeste vertraging. Van Utrecht naar Den Bosch, tussen Beest en Zaltbommel. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. 25 minuten oponthoud heb je daar en de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 sta je in de file door de nasleep van een ongeluk van Gorkum naar Breda. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Hooipolder wordt de file nu langzaam maar zeker korter. Je hebt nog bijna een half uur tijdverlies daar. Ster. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Echt duurzaam beleggen bij Mewind. Geen halfwerk, geen concessies, maar echt 100% duurzaam. En echt nodig, want de zorgen om morgen worden met de dag groter. Start daarom nu met duurzaam beleggen in lokale duurzame projecten bij Mewind. Zo geef je niet alleen jouw spaargeld meer waarde, maar deelt ook de wereld mee in de winst. Doe mee op mewind.nl. Mewind, echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang 1000 euro subsidie. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Warmte en gezelligheid in je woonkamer en besparen op je energierekening? Dat kan met een gas-, hout-, pellet- of elektrische haard of kachel. Ieder huis verdient warmte. Kijk voor de mogelijkheden en een professioneel advies op beterstoken.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Ieder huis verdient een haard of een kachel. Kijk op beterstoken.nl. De energierekening moet nu omlaag. Rutte en Kaag gaan miljarden overmaken naar commerciële buitenlandse bedrijven. En dat terwijl bijna heel Nederland vindt dat we onze energie juist weer moeten nationaliseren. Teken daarom onze volkspetitie. Nationaliseer onze energie. Op sp.nl/volkspetitie. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Komt er een punt dat journalisten Forum voor Democratie geen aandacht meer geven? En Edith Schippers is gelanceerd als fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Is ze daarmee ook de beoogde opvolger van Mark Rutte? Die vragen gaan we beantwoorden in het Mediaforum. Met Jan-Kees Emmer, mediaondernemer en voormalig adjunct hoofdredacteur van de Telegraaf. Net binnen Laurens Boven, politiek verslaggever. Onder andere van Brusselse Nieuw. Goedemorgen, Laurens. Goedemorgen, Ros. En uiteraard onze spraakmaker van vandaag, hoogleraar staatsrecht Wim Voormans. Ik begin met jullie eigen mediamomenten. Laurens, ik begin bij jou. Jij hebt ademloos zitten kijken naar het partijcongres in China afgelopen weekend. Nou, en dan niet het met hele name. Nee, ik ging er al één moment uitpikken, want het duurde best lang, hè. Met name dat ene moment waarop de oud-president Hu Jintao wordt afgevoerd. Ja. Waarom fascineert jou dat? Nou, ik heb er inderdaad ademloos naar zitten kijken, meerdere keren zelfs. Want ik wilde echt tot op de millimeter nauwkeurig kunnen zien wat daar gebeurde. Ja, het is voor mij is het mediamoment van het jaar misschien wel. Hè? Dat dus het moment waarop de pers dus binnen wordt gelaten in die zaal en de camera's neerzetten op de publieke tribune. De buitenlandse pers, de buitenlandse pers, zelfs. Precies, ja. Dat dan dus Xi Hu Jintao in feite van het podium laat verwijderen. Het is zo'n intense uiting van macht en van alleenheerschappij, dat je je voorganger op die manier publiekelijk voor de wereld vernedert en hem wegstuurt. Ja, ik denk dat Xi hier echt een hele duidelijke boodschap mee wilde afgeven. Naar zijn eigen partij. Hè. Er zaten daar 2000 mensen in de zaal van don't fuck with me, ik ben hier de baas. En ook naar de wereld. Van ik ben nu de baas van China. Ik ben China en ik kan doen en laten wat ik wil. Ja, Jan-Kees? Ja, het grappige, of grappig, maar het opmerkelijke is natuurlijk dat ik heb begrepen uit de media dat de Chinezen dit niet hebben gezien. Ja. Dus nee, het was duidelijk een boodschap aan de wereld. Ja. Er zaten daar natuurlijk wel 2000 Chinezen in de zaal. En die gaan er natuurlijk ook allemaal over praten. Dat klopt. Dit druppelt wel door in de Chinese samenleving. Dat dit gebeurt. En dat is misschien alleen nog maar sterker dan de boodschap. Als het zeg maar in de Chinese samenleving rondzinkt dat er iets is gebeurd. Ja. Meneer Voermans, waarom is Hu Jintao volgens u een ongewenste gast op het partijcongres? Nou, wat Laurens al zegt natuurlijk, om te laten zien wie de hier echt de baas is. Mm-hmm. Maar hij stond ook bekend vanwege zijn standpunt om Taiwan. Waar hij nou niet heel erg agressief op reageerde. Wel natuurlijk, elk partijcongres, de Chinese grondwet is heel grappig. Elk partijcongres wordt er een nieuw stukje aan de preambule geplaatst. Dus dat is nou al 22 pagina's of zo. Maar elke keer staat daarin dat Taiwan terug moet keren in de moederschoot van China. Mm-hmm. En dat is heel belangrijk. Dan kan je twee sporen kiezen. Of zeggen van nou, dat vinden we en we wachten wel totdat dat gebeurt. Of een agressievere koers, en die staat Xi voor. Oh, ja. En dat is ook nog eens even een punt dat hij maakt. Van let wel, de dagen van vreedzame politiek in de richting van Taiwan zijn misschien wel afgelopen. Was deze man te gematigd? Is dat de boodschap? Ja, die was heel gematigd daarin. Ja, en ik denk ook dat we in de Europese Unie dit gevolg heeft. Hè? Het beeld en de manier waarop China nu door Xi wordt geleid. Afgelopen donderdag en vrijdag was er een eurotop in Brussel. En ik begrijp uit de Brusselse media dat daar op vrijdagochtend 3 uur lang achter gesloten deuren, zelfs de mobieltjes moesten buiten blijven, over China gesproken is. Over hoe de Europese Unie om moet gaan met dit China. Bedenk ook dat volgende week Olaf Scholz, de kanselier van Duitsland, naar China gaat. Het eerste grote bezoek van een Europese leider sinds een enige tijd. En daar is in Europa ook wat discussie over. Want eigenlijk wilde Macron mee. He, die zei tegen Olaf Scholz van laten we nou samen gaan. Frankrijk en Duitsland samen naar Peking. Om te laten zien dat de Europese Unie als één front optreedt tegenover jouw land. En ze maken zich zorgen in Brussel dat met zo'n alleingang van Olaf Scholz eigenlijk hetzelfde gebeurt als we 20 jaar geleden met Rusland hebben gezien. Dat er een hele grote liefde ontstaat tussen Duitsland en die dictatuur aan de andere kant van de wereld. Waar wij uiteindelijk van afhankelijk zijn als Europa. Meneer Scholz inmiddels toch wel? Nou ja, dat is dus de discussie in Europa. Begrijpt meneer Scholz dat? Hè? Want de handelsbelangen voor Duitsland zijn enorm. En het gevaar dreigt dat de Europese Unie, die natuurlijk niet met één stem spreekt in het buitenlands beleid, maar dat met China eigenlijk wel moet gaan doen, willen we voorkomen dat we in dezelfde afhankelijkheid belanden als met Rusland. Jan Kees? Ja, de handelsbelangen zijn enorm. Hè? De Duitse auto-industrie, de Chinese aankopen, dat is een van de kurken waarop die auto-industrie drijft. Dus die auto's moeten verkocht blijven worden. En je weet niet wat Scholz daarvoor terug gaat geven. Ik ga naar jouw mediamoment, Jan Kees. Dat is de terugkeer van NRC-journalist Tom-Jan Meers. Waarom vind je dat een belangrijk moment? Nou, ik mis zijn columns over Den Haag noden. Ik heb ook bij zijn afscheid daar toen ook al wat over gezegd. Maar hij is terug en hij heeft zich toen al aangekondigd dat hij zich meer zou gaan verdiepen in materies, in onderwerpen. En hij is teruggekomen met een prachtig stuk afgelopen zaterdag, wat ik iedereen aanraad, over de energiepolitiek van ons land. En is hij tot in de jaren 90 teruggegaan van hoe het nou komt dat wij nu afhankelijk zijn van Russisch gas en hoe dat te voorkomen had kunnen zijn en hoe we daarvoor gewaarschuwd goed zijn door diverse bewindslieden en ook weer hoe het in de wind is geslagen door bewindslieden. Dat is heel interessant. Dus lezen zou ik zeggen. Los daarvan vind ik het een goed voorbeeld van iemand van de journalistiek die de waan van de dag voorbij gaat. Mm-hmm. Je ziet tegenwoordig is de nieuwscycle duurt misschien wel een minuut, sommigen zeggen een seconde, waarbij je zeg maar een soort kluitjesvoetbal krijgt, waarbij onuitgezochte dingen toch nieuws worden. Voordat het eigenlijk nieuws is, zonder dat het goed gecheckt is. En dat heeft Tom-Jan laat zien dat dit ook kan. En dat is, laat ik zeggen, heel belangrijk. Ben je het er mee eens, Laurens? Ja, ik denk het wel. Ik vond het een mooi stuk. Zeker. Ik vind het ook heel fijn om te zien dat Tom-Jan, ik ken hem goed, dat hij zichzelf een nieuwe rol heeft gevonden. Hij was een beetje uitgekeken op zijn columns, waar die in Den Haag natuurlijk heel belangrijk waren de afgelopen jaren. Overigens, niet iedereen was onverdeeld enthousiast over die columns. Want het waren natuurlijk heel vaak columns geschreven op basis van anonieme bronnen. Waarbij in de politiek toch ook steeds meer irritatie ontstond over die manier van verhalen vertellen, van journalistieke verhalen vertellen, die soms ook schaamt schadelijk zijn voor mensen. Ik wil niet zeggen dat Tom Jan nou precies de meest extreme voorbeeld daarvan was, maar het anoniem, op basis van anonieme verhalen stukken schrijven, is een ding wat wel in discussie is, ook in de Haagse parlementaire pers. Ja. Maar hij had er zelf geloof ik ook een beetje genoeg van die columns. En dat hij dus nu dit gaat doen, nou ja, en dat hij dat in dienst kan doen bij de NRC, dat hij daar gewoon voor kan blijven. Dat vind ik heel goed dat de NRC hierin investeert. Ja, en er is ook een verschil tussen anonieme bronnen gebruiken die jouw dingen influisteren, of anonieme bronnen gebruiken die waar jij informatie hebt opgehaald voor je stuk. Dat zijn twee verschillende dingen nog. Nee, zeker. Dat is zeker waar. Ja. Hij twitterde zelf erover. Deze zomer stopte ik met schrijven over actuele politiek, omdat ik de diepte in wilde. De keuzes reconstrueren die de actualiteit bepalen. De herkomst van de huidige dilemma's ontleden. Wim Voormans, behoefte aan ook? Ja, zeker. En ik ben daar eigenlijk heel optimistisch over. Als je kijkt naar de laatste afgelopen 15 jaar in Nederland, is er op een gekke manier steeds meer behoefte en investering in onderzoeksjournalistiek. Mm-hmm. Joost Oranje heeft dat gedaan bij Nieuwsuur. Lange items. Eén Vandaag doet dat. Argos doet dat. Wij hebben daar echt een traditie in. En daar mogen we best heel trots op zijn. Ja maar toch te weinig. In die zin dat je ziet dat de waan van de dag wordt bepaald door de hype van het moment, van de seconde. Ja, maar het mag meer dus, wat jullie allemaal betreft, onderzoeksjournalistiek zijn. Goed, we gaan naar Gideon van Meijeren, Kamerlid van Forum voor Democratie. Die lanceerde gisteren de zogezegde eerste aflevering van zijn YouTube-serie Rioolratten ontmaskerd. Hij confronteerde Hart van Nederland journalist Merel Ek met een foutieve uitspraak. En dat deed hij via geheim opgenomen beelden. De woede in Den Haag en in de journalistiek is groot. Jan Kees, hoe moet journalistiek reageren op dit verhaal van Meijeren? Want ook dat was een discussie die gisteren vooral op sociale media woedde. Ja, ik keek ernaar en ik bekroop mij toch enige twijfel in de zin van natuurlijk, laat ik vooropstellen, van intimidatie kan nooit sprake zijn. En dat gebeurt hier, dus dat wordt veroordeeld en dat is heel terecht. Aan de andere kant moet je ook nadenken van het Forum heeft zichzelf ten doel gesteld ophef te veroorzaken. En dit is weer een vorm van ophef. En wij als media en de journalistiek en de politiek stappen er weer open, vol in de val. En we praten er weer over. En ik denk dat dat voor het Forum en de achterban van het Forum alleen maar goed is. Maar wat moet je dan doen? Nou, je kunt de vraag stellen. Nogmaals, ik ben er ook niet uit, dus ik werp het op als een vraag. Mm-hmm. Moet je het misschien maar negeren? Want daarmee gaat het brandje vanzelf uit. Er staat een prullenbak in de brand en die brandt wel weer af. En dan trekt de karavaan verder. Nu, wij praten er nu weer over. Zal de hele dag over gesproken worden. En ik vraag me af of dat het doel dient. Laurens? Nou, ben ik niet helemaal met je eens. Ik denk dat er wel degelijk noodzaak is om hier als journalistiek even goed over na te denken hoe we hiermee omgaan. En dat we hier duidelijker mee omgaan dan het negeren of doodzwijgen. Hoe we het eigenlijk hebben gehad in Nederland in de afgelopen decennia is dat iedereen, er is een soort akkoord, een soort onuitgesproken akkoord, dat we allemaal binnen de lijntjes van de parlementaire democratie en de rechtsstaat functioneren. Dat doet de pers, dat doet eigenlijk ook de politiek, grosso modo. Forum voor Democratie is de eerste die daar echt mee breekt. Die dus breekt met de normen zoals ze gelden in Nederland en ook een aantal hele basisprincipes van de democratie en de rechtsstaat ter discussie stelt. En de aanval op de pers is een onderdeel daarvan. Dus in die zin maak ik me wel degelijk zorgen. Wij zijn als parlementair verslaggevers allemaal in Den Haag ook te gast in dat gebouw. En wij moeten daar natuurlijk wel veilig ons werk kunnen doen. En nu wordt een journalist, het is de eerste aflevering van een serie, ik weet niet of het waar is, maar dat is in ieder geval hoe de aankondiging is. Valt nog te bezien inderdaad. Valt nog te bezien of dat gaat gebeuren, maar dat gaan we dus meemaken dat kamerleden of een kamerlid dus heel duidelijk in het gebouw van de Tweede Kamer de pers gaat aanvallen. En dat is wel een verandering van hoe het in ieder geval werkt in Den Haag. En daar zou je als politieke verslaggeving ook een antwoord op moeten gaan geven. En wat is het antwoord dan? Ja, dat weet ik ook niet zo goed. Ik weet het eerlijk gezegd ook niet zo goed. Maar ik denk wel dat het een confrontatiepolitiek is vanuit Forum die je als journalistiek niet zomaar uit de weg moet gaan. Wim Voormans? Ja, ben het eens met wat er hier werd gezegd. Ik vind eigenlijk wel een goede regel. Ga er nou niet in mee, want alle publiciteit is goed voor ze. Maar het tweede is, als dit soort dingen gebeuren, wat Laurens ook zegt, als je de normen overschrijdt, binnen de vergadering, als de vergadering gaande is, geniet je bescherming in Nederland. Maar daarbuiten zou ons OM een beetje steviger op moeten gaan treden tegen dit gedrag. Dus er worden regels overschreden, opruiing, haatzaaien, digitale mobilisatie van knokploegen eigenlijk. Is daar allemaal sprake van? Nou, die mobilisatie en dat oproepen, dat heeft Van Meijer een paar keer gedaan met die boerendemonstraties. Dat is gewoon een misdrijf in het wetboek van strafrecht. Zelfs als je Kamerlid bent, dat kan je niet doen. Je kan niet oproepen tot opstand tegen het openbaar gezag. Impliciet zeker. Ja. Impliciet zeker, want die achterban is gewoon een stuk rood vlees wat hij in die arena gooit. En die achterban die gaat van. Dit is een strafrechtelijke bedreiging. Ja, maar het moet bewezen worden natuurlijk voor de rechtbank. Nou, dus het OM moet er trek in hebben om het te vervolgen. En daar hebben ze geen trek in. En daarom komen we een beetje in een onhandige situatie. Ik begrijp Laura, dat is ook heel goed. Dat je zegt, ja, je moet het wel weer spreken. Nou, sommige dingen kun je niet weer spreken. Ja. Strafrechtelijke misdrijven kun je niet weer spreken. Dan moet het OM optreden. Wat trouwens wel heel opvallend is, hè, dat wat Van Meijeren hier in dat filmpje doet, dat is journalisten verboden in de Tweede Kamer. Als je dat doet, hè, dus in het stiekeme opnames maken en die publiceren, dan verlies je je accreditatie. Ja, je mag op bepaalde plekken met draaiende camera politici benaderen. Nee, maar als dan de politicus zegt... Maar niet overal. Dat sowieso, maar als de politicus dan zegt, ook als je hem met draaiende camera benadert, ik wil niet dat je dit gebruikt. Ja, dan mag je het dan niet mag je dit niet uitzenden en niet gebruiken. En je mag zeker niet op werkkamers stiekem opnames maken. Dat is wel gebeurd. Ja. Dus het is een rare situatie dat als de Tweede Kamer journalisten voorschrijft dat ze op een bepaalde manier wel of niet mogen handelen, en dat Kamerleden het vervolgens zelf wel doen. Ja. Dat is natuurlijk maar heel dan gek. Is dat toch het handvat? Ja, er is natuurlijk geen voorschrift voor Kamerleden hoe ze omgaan met het maken van filmpjes en het publiceren van materiaal. Dat is natuurlijk nieuw, hè? Vroeger deden Kamerleden dat niet zelf. Dus dat zou een mogelijkheid kunnen zijn dat de Kamer eens gaat nadenken over van we moeten ook eens wat normen gaan vaststellen over hoe andere mensen dan journalisten hier met hun filmcamera's opereren. Mm-hmm. Want het is, kijk, je moet niet onderschatten hoe groot het bereik van zo'n forum, YouTube-kanaal of Twitter-account is. Ja. Dat is groter dan menig nieuwsoutlet. Ja, ik zei het al, de discussie op sociale media, trouwens ook in de reguliere media hierover, is groot. Nou deed Baudet afgelopen week ook een uitspraak over dat reptielen de leiding zouden hebben. En daarop schreef Volkskrant-columnist Gustav Bessens zaterdag in zijn column dat de tijd al lang echt is gekomen om slechts over Baudet te spreken en niet meer met hem. Jan Kees, is dat dan een oplossing? Ik denk niet dat dat een oplossing is. Het punt is namelijk op het moment dat je als media en politiek samenspant tegen zo'n forum, die achterban zal alleen maar zeggen van, nou zie je wel, dit is wat wij zeggen. En we hebben nog gelijk ook, want we worden buitengesloten. Dus ik weet niet zeker of dat de oplossing is om alleen maar over te spreken. Voor een groot deel is dat natuurlijk al het geval, hè, wat Gustav schrijft. Ik bedoel, Baudet zit niet meer in talkshows en wordt nauwelijks meer geïnterviewd. Je spreekt hem af en toe nog wel eens. Nou ja, als er dus ophef is, wat voor de democratie graag wil, dan wordt Baudet wel degelijk geïnterviewd over de ophef. Bedoel, we gaan nu naar de Provinciale Statenverkiezingen. 4 jaar geleden bij de Provinciale Statenverkiezingen zat Baudet één op één met Rutte te debatteren in op één. Dat zal niet meer gebeuren. En er zijn nog 5 zetels over in de laatste peiling. Dus precies, ja. En door ze geen aandacht te geven, moeten ze steeds extremer worden en verliezen ze steeds meer redelijke kiezers. Ja, maar wat is nou de oplossing? Is die er? Nou, ik denk dat alle journalisten ook voor zichzelf een beetje moeten besluiten hoe ze ermee willen omgaan. Ik ben heel benieuwd wat SBS eigenlijk doet natuurlijk. Hè, want die moet natuurlijk de parlementaire persvereniging, want ik neem aan dat die ook een stelling gaan nemen. Lijkt mij. Ja, kijk, weet je, er is natuurlijk niet een media in Nederland. Er zijn natuurlijk allemaal gewoon honderden journalisten die allemaal hun eigen werk doen en op hun eigen manier met dingen omgaan en reageren. Dus er is niet één oplossing, zoals er ook niet één medium is. Nee. Had ik wel fijn gevonden als we hier met elkaar. Nee, kan ook niet. Goed, met een gelikt filmpje en flink wat aandacht werd voor het weekend Edith Schippers gepresenteerd als nieuwe lijsttrekker voor de Eerste Kamerfractie van de VVD. Met een bombastisch muziekje eronder. We zien een paarse broek, we zien hakken, we zien een tas. En uiteindelijk zien we dan Edith. Ik ben Edith Schippers. En ik stel mij kandidaat als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Voor het geval je nog niet wist wie ze was, Laurens. Nou ja, het eerste wat ik dacht van, nou, hier is dus de opvolger van Mark Rutte. Ja? Eindelijk terug op het Binnenhof. Ja? Waarom dacht je dat? Even voor mensen die dit niet Nou, Edith Schippers snappen. Is natuurlijk een langjarige vertrouweling geweest van Rutte. Is een jaar of wat geleden, volgens mij was het in 17 dat ze vertrokken is, bij het begin van Rutte 3, naar DSM. En haar naam wordt natuurlijk continu nog genoemd als de vrouw die eigenlijk de VVD moet redden als Rutte er op een bepaald moment mee stopt. Mm-hmm. De VVD heeft een probleem, die hebben eigenlijk geen opvolger. Hè. Er is naast Rutte of onder of achter Rutte heel lang niemand. En dus zij vult dat gat. En, ja. en je moet ook niet onderschatten wat haar positie zometeen is. Hè. Ze is natuurlijk fractievoorzitter van de Eerste Kamer, maar daarmee lid van het kernteam van de VVD. Dat zijn de twee fractievoorzitters, ja. Rutte zelf en de partijvoorzitter. Ja. Die met z'n vieren het Haagse VVD-verhaal vertellen en runnen en maken. En de strategie bepalen. Dus zij zit nu opeens weer in het hart van de Haagse VVD-besluitvorming. Maar ze zei zelf in dit filmpje dat ze niet ambieert om de opvolger van Rutte te worden. Ik sluit nooit iets uit. Maar zoals gezegd, het is absoluut mijn ambitie niet. Ja. Nee. Ja, maar ja, moet nee. Dit is codetaal. Dit is telegraferen. Ze had ook nee kunnen zeggen. Ja. Nee, met een uitroepteken. Dan was het misschien niet duidelijk. Het gaat om de eerste geweest. Zin, hè? Precies. Ik sluit niks uit. Ik sluit niks uit. Ja. Daarmee ligt Wim Voermans, het is wel opmerkelijk, toch? Dat er zoveel aandacht komt en zo'n bombastisch filmpje voor iemand die we helemaal niet direct kunnen kiezen. Nee, je kunt er niks aan kiezen. De VVD-kiezers kunnen dat doen. In die zin, wat de conservatieve partij nu in Engeland aan het doen is... is in wezen democratischer om een leider aan te wijzen. Daar heeft het Lagerhuis dit tenminste nog iets over te zeggen. Die fractie, dat moet je er in ieder geval 100 van hebben... wil je kunnen kandideren. Dat is hier helemaal niet het geval. Dit is dus echt binnen de VVD uitgekookt. Maar uitgekookt is wel het woord. Het is ook een uitgekookt filmpje. Het lijkt wel een beetje op die D66-film van Hans van Mierlo... dat die zo aankomt lopen. Ja, heel slim gedaan. Ja, nu staat de VVD er in de peilingen niet best voor. Nou moeten we de peilingen altijd met een korrel zout nemen natuurlijk. We weten uit onderzoek dat mensen namelijk op een andere manier... het hokje aankruisen dan als het daadwerkelijk bij de verkiezingen van komt. Maar toch... Peilingen zijn palingen. Het signaal is niet heel lekker. Denk je, Jan-Kees, dat ze ook daarom nu dachten... we maken er even een lekker filmpje van? Het werd wel tijd. Want je ziet dat Rutte natuurlijk steeds sleetser wordt. En dat er dus, wat Laurens ook al zegt... Dat er de vraag is, wie kan hem gaan opvolgen? En nu hebben ze dan een potentiële opvolger, zet ze op het paard. Dus ik denk dat dit wel goed getimed is. Ja, wat mij overigens wel een beetje stoort... is dat dit dus een VVD-filmpje is. Wat natuurlijk heel slim is in de markt gezet. En zelfs de NOS... Het NOS Journaal heeft het filmpje zelfs uitgezonden. Maar dat Edith Schippers dus kennelijk niet beschikbaar is voor een interview. En dat vind ik dan wel weer jammer. Gisteren zat ze bij WNL op zondag. Zat ze gisteren bij WNL op zondag? Heb ik niks gezegd. En zat ze gisteren wat ook nog misschien ingewikkeld is... je mag natuurlijk in de Eerste Kamer betaald werk combineren met de politiek. Maar ze is natuurlijk de baas van DSM Europa. Dat is een grote speler op vele fronten. Is dat wel handig, Laurens? Ja, dat is eigenlijk het terrein van Wim Voermans, hè, van de Eerste Kamer. En de vele petten die daar in de Eerste Kamer zijn. Ik bedoel, als een burgemeester Eerste Kamerlid is het tot daaraan toe. Maar leiders van multinationals die in de Eerste Kamer namens een partij optreden. In ieder geval de Europese Unie. En er zijn genoeg mensen die daar wat van vinden over hoe Nederland omgaat met de vermenging van bedrijfsleven en politiek. Ja, dat is ons Polderinstituut, hè, die Eerste Kamer. We hebben ooit gekregen van de Belgen, komen we nooit meer vanaf. Maar nu zitten daar heel veel belangen. Verschanst. Ja. En ze zijn ook nog de veto-speler. Hè? Want alle wetgeving komt in laatste instantie langs die Eerste Kamer. Dus ze hebben een hele grote invloed. Daar kun je echt veel vragen bij stellen. Zeker dit. Ik moet een beetje mijn mond houden misschien. Want welk belang is daar nou het best vertegenwoordigd in de Eerste Kamer? Dat van het onderwijs en het hoger onderwijs. Dat zie je allemaal niet zo. Maar dat is echt een belangenkamer. Zo ben je ook lid van de Eerste Kamer? Of? Nee, dat word ik nooit. Okay. Dat kan ik je beloven. Ja. Oké, goed. Bedankt. Want, je hoort het, het is tijd voor Frank van Pamelen met de taal. Morgen, Roos. Goedemorgen. Ook iedereen hier aan tafel. Ja, we gaan naar de taal. Ja, ik zat zaterdagnacht in de treinroos tussen allemaal jonge mensen die terugkwamen van het ADE, zoals iedereen het noemde, het Amsterdam Dance Event. Allemaal stuiterende jongeren. Als ze het ADHD hadden genoemd, had ik het ook geloofd. Maar goed, ik zat dus in een ADE-coupé en opeens hoorde ik dit nummer. Trapagas. Ik had er nog nooit van gehoord, van dat woord. Jullie? Enig idee, trapagas. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik denk in dat soort gevallen altijd... is taal makkelijker dan je denkt of is de taal makkelijker als je denkt? En dus begin ik dan meteen te beredeneren, wat zou dat kunnen betekenen? Hè? Trapagas, is het misschien een Spaanse voetballer? Chess Trapagas, de talentvolle nieuwe linksbuiten van Barcelona. Of zou het iets te maken kunnen hebben met het succes van Max Verstappen... die altijd heel hard zijn gaspedaal intrapt, trapagas... Of dat je in de val bent gelopen van variabele gascontracten. Dat je trapped bent door het gas. Geen idee. Ben blind op zoek naar Ja, Blind op zoek heet het nummer officieel. Begrepen van een Ingenio 9. Het staat bijna bovenaan de vaderlandse hitlijsten. Oftewel de Dutch Charts, zoals dat tegenwoordig heet. En het is een Nederlandstalig nummer. Maar zoals ook dat tegenwoordig gaat, dat Nederlands is half in het Engels. Liever spend ik met jou de morning, maar het eind van de maand is calling. Ja, liever spend ik met jou de morning, maar het eind van de maand is calling. Engelse woorden, gewoon helemaal zoals jongeren dat doen these days. Het hoort gewoon bij de jeugdcultuur. En op zich is daar weinig mis mee, denk ik. Elke generatie heeft zo zijn taaldingetje. En elke generatie gebruikt ook zo zijn eigen woorden. Ik ben blind op zoek naar doe, naar doe, naar doe, zei hij. Heeft iemand van de oudere jongeren enig idee wat dat dan weer betekent? Do, Frank. Do is het, hè? Ja, maar hij zingt doe. Maar het is do, inderdaad. De deeg, D-O-U-G-H. En dat is weer straattaal voor geld. En geld, dat is waar jongeren kennelijk veel mee zitten, of eigenlijk te weinig mee zitten. Want er zijn nogal wat straattaalvarianten voor het woord geld. Ik ben niet zomaar op stap, ik zoek pap, ik zoek guap, pap en guap. Allemaal geld. De money die ik heb is niet forever, zingt hij ook. Allemaal synoniemen voor geld. Money, weer uit het Engels. En nu weet ik wel, Roos, dat er heel veel mensen al het Engels van tegenwoordig maar bedreigend vinden voor onze eigen taal. Ook in de taaltier krijgen we regelmatig meldingen van. Hè, waar vorige week, ik zei dog whistle. En dan krijg je een opmerking van waarom zeg je niet gewoon hondenfluitje? Of je krijgt de vraag als kunnen jullie niet iets doen aan de scope van agile core business benchmarks die random met een lean look gepitcht worden? Hè. Die verengelsing moet worden gestopt, hoor je dan? En sinds wanneer heet de hitlijsten nu ineens Dutch Charts? Waarom moet het allemaal in het Engels? En dan denk ik, ja. Ja, maar was het vroeger allemaal beter dan? Gisteren hoor ik op tv bij het programma Ivo op zondag dit. Als ik mijn ogen open doe, lach jij me guitig toe. Goedemorgen. Dat waren nog eens tijden dat dit soort nummers hoog in de hitparade terechtkwamen. Ja, dat waren nog eens tijden. Het kwam in de hitparade terecht. Ja, zo zeiden we dat toen. Het Engels is gewoon van alle tijden. En als ik naar de hitparade van mijn eigen jeugd kijk, dan moest je de Nederlandstalige hits echt met een vergrootglas zoeken. Nederlandstalig werd bijna geboycott. Hitparade is niet voor niks een anagram van apartheid. Gooi die letters maar door elkaar. Terwijl er nu in deze zogenaamde tijd van jeugdige taalverloedering standaard 10 Nederlandstalige nummers in de top 20 staan. Dus tel je zegeningen, zou ik zeggen, en koester de taal in alle varianten. En om nog even terug te komen op de hoofdvraag van vanmorgen. Trapagas, wat betekent dat dan in vredesnaam? Nou, ik heb het even nagevraagd, Roos, in de rap scene. En de Max Verstappen variant komt inderdaad het dichtst erbij. Het is het gaspedaal zo dicht mogelijk intrappen. Plankgas, trapagas, zo eenvoudig kan het zijn. Taal is vaak makkelijker als je denkt. Ja, precies. Het hele weekend heb je daar je hoofd over gebroken. Ja, en het is gewoon zo makkelijk. Ja, heerlijk. Frank van Pamelen, dank je wel. Ook dank Jan Kees Emmer en Laurens Bovera. NPO Radio 1. Het is namelijk net 10:30 geweest. Hoog tijd voor het NOS Nieuws krijgt u vandaag van Jan van der Putten. De 4 doden die in de lek zijn gevonden bij Streefkerk zijn vermoedelijk een vader, moeder en 2 dochters uit Gouda. Volgens RTV Rijnmond werden ze sinds zaterdagavond vermist. Ze zouden in het duister met hun auto de rivier zijn ingereden. Premier Rutte is onderweg naar Israël en de Palestijnse gebieden. Bezoek begint vanmiddag en staat in het teken van het onderhouden van de nauwe banden met zowel Israël als de Palestijnse autoriteit. Volgend jaar komen er waarschijnlijk 50.000 asielzoekers naar Nederland. Die verwachting staat in interne stukken van het ministerie van Justitie en Veiligheid, meldt NRC. Dat is meer dan dit jaar, die 50.000. Niet alleen het aantal asielzoekers stijgt, mensen maken ook meer kans op een verblijfsvergunning. En klimaatdemonstranten hebben aardappelpuree gegooid naar een schilderij van Claude Monet in het Barberini Museum in de Duitse stad Potsdam. Het schilderij raakte niet beschadigd, want er zit een glasplaat overheen. Gaan we naar Bianca Damink bij de ANWB. Bianca, een 30 minuten geleden nog 2 files, waarvan eentje op de A2. Hoe is het daar nu? Het is nog precies hetzelfde, de situatie. Dus op die A2 sta je nog steeds in de file van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. En dat komt door een spoedreparatie daar. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is behoorlijk. Dat is bijna 30 minuten. En op de A27 sta je ook nog steeds in de file door de nasleep van een ongeluk. Van Gorkum naar Breda heb je nog een kwartier tijdverlies tussen Werkendam en Hank. Tot 11:30. Roos Abelman. Met zometeen het intrigerende levensverhaal van rekenwonder Wim Klein, die op een dag werd ingehaald door computers en vervolgens troost zocht in het Amsterdamse nachtleven, waar het slecht met hem afliep. Over deze bijzondere man gaat morgen een theatervoorstelling in première, en die is gemaakt door Jan van den Berg, en die is hier. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Fascinerend, tevens tragisch verhaal. Ben je een beetje van hem gaan houden, van Wim Klein? Ja, enorm. Ja, hè? Juist ook vanwege die combinatie. Ja. Daarom hebben we er ook een muzikale voorstelling van gemaakt, zoals dat in een lied soms gebeurt. Ja. Een liefdeslied kan je tot tranen toe bewegen, en een tragisch lied kan je ineens een glimlach doen ontlokken. Ja. En zo is het bij Wim Klein eigenlijk ook. Als je op het tragische inzoomt, moet je toch lachen. En als je op zijn komische kant inzoomt, dan komen de tranen. Ja. En dat maakt hem uitermate theatraal, maar ook interessant om iets over hem te vertellen dat we hem bijna vergeten zijn. Ja, hè? En dat dacht ik, dat mag niet gebeuren. Ja, want hij was ook heel grappig, hè? Hij was enorm grappig. Ja, ja. Echt een podiumdier. Nou, straks meer over deze wereldkampioen worteltrekken, want dat was die ook nog. En uiteraard aan tafel natuurlijk onze spraakmaker, hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Hij praat ons, nu de dagen weer korter worden en de coronapandemie mogelijk weer de kop opsteekt, bij over de coronawetgeving, of beter gezegd het gebrek daaraan. Dat allemaal zometeen. Nu eerst het hardnekkige lerarentekort. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Het nieuwe schooljaar is gestart met een tekort aan 9100 leraren. Wij moeten met z'n allen dit probleem oplossen. Het is niet alleen een probleem van het onderwijs. Het is een probleem van deze maatschappij. En daarom vroegen wij u om mee te denken. Ik denk dat het niet het probleem is dat er geen leraren bijkomen. Ik denk dat het probleem is dat we de leraren niet behouden. Het punt is dat die vijver gewoon te klein is. Makkelijk is het niet. Je moet wel creatief zijn. Dus je moet op andere manieren gaan denken. Ja, dat gaan we dus deze week doen. Verslaggever Marielle Beers vroeg naar uw creatieve oplossingen om het lerarentekort aan te pakken. Maar daarvoor gaan we eerst even terug naar onze uitzending van 22 augustus. Een structurele oplossing is nog altijd niet gevonden, lijkt het. Vandaar de stelling: het lerarentekort in het basisonderwijs vraagt om onorthodoxe maatregelen. Ja, toen dacht ik heb er wel één. Ja. Aldus Jan-Willem Duin, leraar en webdesigner. Ik denk dat het niet het probleem is dat er geen leraren bijkomen. Ik denk dat het probleem is dat we de leraren niet behouden. Want feitelijk zijn er voldoende leraren. Er is geen lerarentekort, maar we doen de lerarentekort. Jan Willem nodigt mij uit op school, waar hij net bezig is met een rekenles aan groep 8. Ja. Hey, ik heb hem op mijn bord staan, kijk er mee. We gaan vandaag de hele uit een breuk halen. En om nog heel even terug te pakken van wat die breuk nou ook weer was. Eerst even de uitleg van de les doen, George. En als jij daarbij stil kan zijn, dan help je ook de anderen. En jezelf. Jan-Willem Duin richtte het non-profit platform flexleerkracht.nl op, waarbij zijn passies voor onderwijs en IT samenkwamen. Dat is een platform voor mensen die het onderwijs uit zijn gegaan, maar wel bevoegd zijn om weer terug te komen in het onderwijs op de manier zoals zij denken dat zij van meerwaarde kunnen zijn. Wat zijn het dan voor mensen? Ja, dat is een mooie vraag. Dat zijn leraren die op een of andere reden het onderwijs zijn verlaten, vaak uit ontevredenheid. Niet zozeer alleen salaris en werkdruk. Vaak is dat het niet eens de reden van uitstroom. Maar vaak het gemis van autonomie. En ik ben 5 jaar geleden van mening geweest dat als we een platform maken, dat scholen en deze mensen elkaar kunnen vinden, dat we dan in ieder geval per direct weer meer mensen in het onderwijs kunnen krijgen. Hoe vaak ben je hier nu? Ja, deze school heb ik me afgesproken dat ik elke dinsdag hier kom. En ik weet niet van tevoren wat de school nodig heeft op die dag. Dus nu ben ik groep 8. Degene waar ik nu voor sta voor groep 8 is niet ziek, maar die is nu stagiaires aan het begeleiden binnen de school. En die heeft daar nu tijd en ruimte voor. En dat is wat ik bedoelde met de expertise. Als daar geen tijd en ruimte voor is, dan kan ik mij voorstellen dat leerkrachten het ergens anders gaan vinden buiten het onderwijs. En eigenlijk ben ik dus nu degene die zorgt dat degene in loondienst kan doen waar die goed in is. En dat is in dit geval stagiaires, ook stagiaires begeleiden. Diegene in loondienst is in dit geval Freek de Vries, docent en schoolopleider. Ik zat door het raampje te kijken, want ik dacht ik ga maar niet storen, want ik begreep dat het een observatieopdracht was. Ja. Maar wat gebeurde? Moesten ze die kleuters op volgorde van, zijn het kleuters? Het is groep 3. Het was een lesje meten in groep 3. Dus dat heb ik even geobserveerd. Want we hebben een zijinstromer en die heeft zeg maar een crash course gehad. En ik ben schoolopleider, dus kan ik dat begeleiden. Jan Willem heeft mijn groep op dit moment. En daardoor heb ik als het ware ambulante tijd om dit soort dingen ook te kunnen doen, gelukkig. Ja, want hoe zou dat anders moeten? Ja, anders is het weer allemaal met kunst en vliegwerk. Dan is het, ja, dan moet je even iemand vrij roosteren, wat nogal lastig is. En we hebben nu Jan Willem extra op de dinsdag. Een collega van mij die is bezig met de studie tot directeur. Nou ja, we hebben op dit moment dan, zijn de kleine school, 2 studenten. Dus die kan ik dan begeleiden. We hebben 2 starters die ik daarnaast ook nog begeleiding kan geven. Ja. Dus, Want hoe belangrijk is het dat mensen worden begeleid? Dat is best wel belangrijk, helemaal zeg maar bij starters. Want volgens mij iets van 80% of zo van de starters stopt al na het eerste jaar. En we willen die mensen eigenlijk het liefst gewoon binnen het onderwijs houden natuurlijk. Want het is een hartstikke mooi vak. Maar het is ook een vak met veel tijdsdruk. En daardoor worden ze gauw over het hoofd gezien. We denken al gauw in het onderwijs van je kan het. En ga maar aan de slag. Maar het is toch wel belangrijk om gewoon het vertrouwen te geven. Door te kijken en met tips blijven komen. Om het toch leuk te houden. En ja, te vergemakkelijken is het vaak ook. Ja, dit is eigenlijk inval voor uitval. Ik denk dat we hiermee heel veel uitval en uitstroom kunnen voorkomen. Dus ZZP'ers die de leraren in loondienst werk uit handen nemen. Maar die ZZP'ers die kosten natuurlijk wel geld. Jan Willem Duin. Ja, dat is wat ik veel hoor. En ik corrigeer altijd, maar de ZZP'er is niet duur. Wat ertussen zit, de overheid maakt het duur. Het is een collectief van de ZZP'ers. Dus we hebben niemand die. We hebben geen pand, geen auto's, geen mensen, geen recruiters. Want dat zijn we allemaal zelf. En die kosten hoeft de school niet te betalen. En dat geldt nu gemiddeld 10 miljoen euro per jaar, wat dus in het onderwijs blijft, omdat er geen overheid is. En als straks iedereen ZZP'er wordt? En ik weet zeker dat lang niet iedereen in loondienst dit zo op deze manier wil doen. En je zou het ook kunnen zien als een moment in jouw carrière waarin je juist op meerdere scholen meerwaarde wil zijn. En een moment in jouw carrière waarin je dat op één school wil zijn. Ik denk dat dat een hele mooie mix kan zijn. Zijn ze nog lekker aan het werk? Zijn we nog aan het werk of niet? Ja. Een beetje? Stiekem mee te luisteren. Ja, heel goed. Ik kan even vragen. Ja, mooi. Als ze allemaal tegelijkertijd ja roepen, dan weet je dat het eigenlijk natuurlijk gewoon nee is. Goed, Jordi, dus vandaag 1 oplossing. Flexibele inzet van ZZP'ers kan een oplossing zijn. Morgen gaan we iemand horen die zijn Pabo-diploma heeft afgestoft. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 10:50. Het is ruim 2,5 jaar geleden dat de coronapandemie in alle hevigheid losbarstte. En al die tijd heeft ons land zich bestuurlijk overeind gehouden met goedbedoelde adviezen, noodmaatregelen en een tijdelijke coronawet. En die tijdelijke wet die werd verlengd en verlengd en verlengd tot mei van dit jaar, toen de Eerste Kamer er een dikke streep doorzette. En sindsdien is het wachten op fatsoenlijke wetgeving en hopen natuurlijk dat de pandemie niet alsnog onverwacht een nieuwe grote besmettingsgolf oplevert. Deskundigen maken zich zorgen, want zij zijn bang dat de overheid straks bij een eventuele opleving maatregelen gaat nemen die onwettig zijn. Nou, een van die deskundigen die zich heeft uitgesproken is onze spraakmaker, hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Ja, meneer Voermans, we hadden natuurlijk de afgelopen 2,5 jaar de QR-code die voorbij kwam, scholensluiting, avondklok. Als er nou een nieuwe golf komt, kunnen dat soort maatregelen helemaal niet meer genomen worden? Nee, die kan je niet meer nemen nu. We zitten eigenlijk in dezelfde situatie als in maart 2020, toen de pandemie uitbrak. En toen is er eigenlijk, ja, met kunst en vliegwerk zijn er noodverordeningen gemaakt die eigenlijk helemaal niet konden onder onze grondwet. Er werden grondrechten mee beperkt. En toen is dus die tijdelijke wet gekomen, die coronaspoedwet. Die repareerde dat. Maar daarvan was afgesproken, dat doen we tijdelijk. Ja. En toen heeft de Raad van State ook gezegd van, nou, die maatregelen die er eigenlijk in het begin genomen zijn van maart tot met juni 2020, daar knijpen we even een oogje toe. Dat was een acute situatie. Maar ja, daarna, dat is 1 keer en nooit weer, hebben ze gezegd in andere adviezen. Mm-hmm. Dus daar zitten we nu. We kunnen eigenlijk bijna niks nu. Kan het kabinet niet dan net als in het begin weer met noodverordeningen gaan werken? Ja, je kunt wel met noodverordeningen werken, maar die hebben een beperkt bereik. Dus dan kan je 1,5 meter afstand in de openbare ruimte doen. Je kan een paar beperkte dingen doen, adviezen geven. Maar je kunt niet een mondkapje verplichten. Je kunt niet scholen gaan sluiten. Je kunt eigenlijk niet coronapas verplicht gaan stellen. Geen avondklok instellen. Dat gaat allemaal niet. Daar heb je een wettelijke basis voor nodig. Nou ja, daar ligt een voorstel nu, maar daar wordt geen haast mee gemaakt. Nee, maar er is wel een wet wet natuurlijk, de wet publieke gezondheid. Die gaat over de bestrijding van infectieziektes. Ook over isolatie van personen. Kun je daar nog iets mee op basis daarvan? Dat was natuurlijk de bedoeling was om deze wet uit te breiden. Dat is dus nog niet gelukt. Nee. Maar kun je op basis van deze wet ook niet iets meer? Nee, kan je bijna niks. Want die wet publieke gezondheid is er al lang. En wat doet die als er een uitbraak is van een virus of zo? Dan kan je eigenlijk regionaal heel snel even toeslaan. En je kan iemand, dat is trouwens tijdens de gehele coronaperiode bijna niet gebeurd, iemand in quarantaine nemen. Weet je nog, in Groningen zou er dan een ziekenhuis zijn dat zou gaan doen. Zeer omstreden was dat. Dat soort draconische maatregelen kan je doen op individuen. Maar in de openbare ruimte of in het openbare leven kan je betrekkelijk weinig doen. Ja. Het komt er dus op neer dat er dus geen wettelijke basis meer is voor de meeste van die maatregelen. Betekent dat als ze dat wel doen, dat soort maatregelen nemen, op basis van bijvoorbeeld weer zo'n noodverordening, dat de rechter daar een streep door kan trekken? Ja, als je nu noodmaatregelen zou gaan maken waarin je bijvoorbeeld in de openbare ruimte mondkapjes verplicht gaat stellen, of de scholen sluit, of coronapas invoert, dan wel avondklok, dan gaat de rechter daar een streep door zetten, ja. Dan kan dus iemand, want iemand moet natuurlijk wel dat voor de rechter brengen, maar dan kunnen wij allemaal hier aan tafel kunnen dan naar de rechter stappen en zeggen dit is onwettig. Ja, als je een boete krijgt, dan kan je gewoon bij de strafrechter zeggen ja, die ga ik niet betalen, want de maatregel is onwettig. Ja, wat betekent dit voor het draagvlak bijvoorbeeld in de samenleving, voor als er eventueel toch weer maatregelen genomen moeten worden, want dat is nu al niet zo heel erg hoog. Ja, we zeiden het er straks al. Je moet je dak repareren als de zon schijnt. Niet als het regent. En daar zijn we nu ook weer mee bezig. Dat wetsvoorstel, daar werd al toe opgeroepen van minister Kuipers, doe dat nou. Hè. We hebben iets nodig voor pandemische paraatheid, zoals hij dat zo mooi noemde. Je moet iets in de gereedschapskist hebben zitten om iets te kunnen doen. Die is nou leeg. Mm-hmm. En je moet daaromheen een stelsel zien te verzinnen dat je dat echt alleen maar in uiterste nood gebruikt. Ja. Dus het stelsel van de wet dat nu voor ligt, maar waar geen haast mee wordt gemaakt, zegt eigenlijk eerst moet er een verklaring zijn dat er een uitbraak is. Mm-hmm. Daar kan het parlement al iets over zeggen. Dan moet dat goedkeuren. En dan pas kan je één voor één die instrumenten met een heel goed verhaal, veel beter dan dat eigenlijk tijdens die coronaspoedwet ging, nemen. Ja. En dan worden de beide kamers dan in meegenomen. Ja, nu is die aanpassing van die wet publieke gezondheid, die is ontworpen. Hij is ook al voorgelegd aan de Raad van State. Die hebben gezegd van, nou, hij gaat ons eigenlijk nog niet ver genoeg. Hè? Er staat nu in de afstandsregel, de mondkapjesplicht en de sluiting van publieke plekken en de quarantaineplicht, die staan erin. Raad van State zei, nou, er mag van ons ook wel de schoolsluiting in de avondklok en het coronatoegangsbewijs, mits inderdaad daar allerlei democratische waarborgen voor zijn. Maar die wet die is er nog helemaal niet door. Hoe kan dat nou? Wat gebeurt daar? Nee, dat verbaast me ook. Het tijd begint te verlopen, hè, want je komt nou straks in de buurt van grote besmettingen misschien. Om het rustig over te hebben, straks sta je ineens voor voldongen feiten misschien. Mm-hmm. Het is nu zaak om die wet te gaan behandelen. Maar wat mij ook opvalt is, er zou nog een hoorzitting zijn van de Tweede Kamer al begin september, maar dat blijkt een aantal mensen niet te kunnen. En we zijn alweer 2 maanden verder en geen hoorzitting. Dus, ik kon zelf ook niet, geloof ik, hè, bij die hoorzitting. Ik kon zelf helaas ook niet, omdat ze hem besteld hadden binnen 2 of 3 dagen... Iedereen moest op stel en sprong. Ja. Dat had te maken met het reces, alle begrip daarvoor. Maar het is wel zaak dat als de Kamer dat zo aan wil pakken, dat er een beetje urgentie op dat dossier gaat komen. Want straks zit je met de gebakken peren, dan heb je een grote uitbraak en dan kan je niks doen. Ja, maar waarom maken zowel het kabinet, maar bijvoorbeeld ook de oppositie er geen werk van? Want je zou ook kunnen zeggen, die kunnen ook aan de bel trekken. Nou ja, het trekt veel vijandelijk vuur, deze wet. Die wordt dan als coronaspoedwet geframed. En van de overheid die van allerlei vreselijke dingen met je wil doen. Er zijn van allerlei noodwetten waar, als het echt heel slecht gaat, kan er zelfs een uitzonderingstoestand uit worden geroepen. Hebben we allemaal al. Maar dat hebben we hier dus nog niet. Er wordt een beetje ketelmuziek gemaakt. Die wet probeert ons te knechten. Terwijl het eigenlijk alleen een soort noodrem is die je zou kunnen gaan gebruiken als je het echt nodig hebt. En ik denk dat daar het politieke draagvlak, dat het daar nog steeds naar zoeken is. En ook zo rond verkiezingstijd, hè, dus de tijd loopt echt uit. Het wordt steeds minder gunstig voor die wet. Er komen eerste Kamerverkiezingen aan. Dat begint nou al. De campagnestand. Ja. Ja, en partijen hebben er dan niet zoveel zin in om te zeggen van, ik heb die coronawet meegemaakt waar je straks mee in kan gaan grijpen. Dat is geen goed politiek verhaal natuurlijk. Ja. Maar waarom is dat geen goed politiek verhaal? Als het democratisch dan beter ingebed is allemaal. Want dat was het natuurlijk niet de afgelopen 2,5 jaar. Precies, maar ja, het zit wat technisch in elkaar. Er zitten verschillende procedures achter. Het wetsvoorstel wat er nu ligt is echt heel veel democratischer dan dat je straks midden in de storm moet uit gaan vinden wat er moet gaan gebeuren. Mm-hmm. Dat is altijd ondemocratische per saldo. Maar het is wat technisch. Dat zorgt er denk ik voor dat veel partijen er ook niet zoveel trek in hebben. En het is buitengewoon omstreden. In sommige kampen, samenzweringstheoretici, om het zo maar eens te zeggen, kunnen ermee aan de loop gaan. En dat zorgt voor enige huiver. Ja, nou kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een rapport. Het tweede rapport, als het gaat om het terugblikken op de coronacrisis. En zij concludeerden, een hele hoop effecten van maatregelen, bijvoorbeeld de mondkapjesplicht, de avondklok, die zijn helemaal niet onderzocht. We weten kortom helemaal niet wat die doen. Nee. Is het dan niet logisch dat je dan nog even wacht voordat je dat in de wet gaat gieten? Ja hoor, dat is heel verstandig. Maar kijk, eigenlijk is het zo, wat je in die gereedschapskist, in die wet stopt, dat kan je niet zomaar gebruiken. He, dan moet je eerst het ruitje inslaan, zoals bij de noodrem in de trein, om die te kunnen gebruiken. Dus er staat iets. En dus als straks de Kamer denkt van nou, mondkapjes is wel een goed idee, want daar hebben we nou wat meer bewijs voor. Maar die avondklok, we kunnen hem tot leven kussen, want hij staat in de slaapstand. Maar we zijn niet overtuigd van het effect, dan gebeurt het dus niet. En dan kunnen de Kamers daar nee tegen zeggen. Maar weet je dat zeker? Want dat is natuurlijk het probleem. Want je kan hem wel tot leven wekken. Hij blijft niet onder de grond liggen, zal ik maar zeggen. Nee, maar kan de Kamer er onmiddellijk een eind aan maken. Dus de Kamer blijft in dit wetsvoorstel echt aan de knoppen zitten. Die kunnen het gewoon uitzetten. En nou kunnen ze helemaal, nou staan ze nergens. Ja. Jan van den Berg, wat is jouw gevoel erbij? Nou, ik merk dat het vaak heel technisch wordt. Hè? Dus en daar kun je met elkaar, is het wel of niet getest, is het wel of niet gecontroleerd? Het wordt zo technisch in plaats van, en ik zeg niet dat ik het alternatief heb, maar er is heel weinig aandacht besteed aan een soort solidariteits- en saamhorigheidsgevoel in de samenleving, dat we met z'n allen een paar dingen zouden moeten blijven doen om alert te zijn op mogelijke uitbraken. Ja. Terwijl het blijkt, bijvoorbeeld in de cultuursector, als mensen toch naar het theater of naar de bioscoop mogen, met inachtneming van bepaalde regels, dan willen mensen dat heel graag doen. Ik geef zelf les op de theaterschool. Daar mocht het onderwijs doorgaan, omdat het contactvak is. En dan merk je dat iedereen, eigenlijk ook tot mijn verbazing, zich enorm goed aan de regels hield, omdat we met z'n allen wisten, we hebben een uitzondering, we mogen iets blijven doen als we met elkaar een beetje meer opletten hoe we ons gedrag aanpassen. Maar dat was dus omdat het mocht. He, omdat er gewerkt mocht worden, hielden mensen zich aan de regels. Het zit hem denk ik ook met name, meneer Voermans, in die maatregelen die mensen echt diep geraakt hebben. Dus bijvoorbeeld zo'n avondklok en zo'n corona-toegangsbewijs. Daarvoor kalfde het draagvlak vrij snel af in de samenleving. Onderzoeken hebben ook gezegd over bijvoorbeeld dat coronatoegangsbewijs. Er was natuurlijk helemaal nul onderzoek nog naar gedaan wat dat deed. Het enige wat wel bekend was, is dat het een samenleving zou splijten. En toch kwam het er. Ja. Ja, dat kon ik ook verder niet overzien. Hè. Dat was het idee van, als je contacten en bewegingen vermindert, dan zal dat wel resultaat hebben. Het was op logisch nadenken gestoeld. Ja, het was niet op echt logisch nadenken gestopt. En niet op cijfers in ieder geval. Niet op cijfers, nee, maar op logisch nadenken. Als in, als we nou mensen die gevaccineerd zijn bij elkaar zetten, dat is tegen die tijd al, die verspreiden dan iets minder het virus. Dan kunnen we wel nog wat zaken openhouden, zoals de horeca. Ja. Maar meer dan dat was het niet. Is dat het ook niet geweest? Dat er maatregelen zijn genomen, op basis van weinig wetenschappelijke kennis, die heel veel reuring veroorzaakten in de samenleving, en die vervolgens ook niet onderzocht zijn wat ze gedaan hebben. Ja. En dat daardoor nu de politiek met de gebakken peren zit? Ja, ik denk het ook. Maar toch is het dan verstandig om juist nu daarover een verstandig gesprek te voeren, van wat je wel en niet wil. Maar nu gebeurt er niks. Nee. En dat is de slechtste van alle werelden. Ja. Jan van den Berg? Nou ja, ook in het begin werd er wel op gewezen dat bijvoorbeeld een heleboel andere takken van wetenschap, sociologie, gedragswetenschappen, niet betrokken werden bij die eerste discussie, die eerste denktank. En later is daar ook weer van gezegd, dat hadden we misschien wel moeten doen. Het gaat erover dat we met z'n allen een veel bredere blik, volgens mij, die niet alleen maar gaat over medische, of hoe belangrijk ook, medische gegevens en technische afspraken, maar ook over wat bindt ons in die pandemie vanuit een heleboel perspectieven. Ja. En wat zijn dan redelijke, hoe ingewikkeld dat ook ligt, maar redelijke afspraken die we elkaar kunnen maken. Nou, er is nu ook een MIT, een maatschappelijk impact team, naast het dan het OMT, om daar in de toekomst naar te kijken. Maar meneer Voermans, ik schrik er een beetje van als je zegt, ja, eigenlijk hebben we helemaal niks. En alles wat we straks gaan invoeren aan maatregelen, stel het is nodig, daarvan kan iedereen naar de rechter stappen en die zegt dan, u heeft gelijk. Nou ja, als dat zou gebeuren. Hè. Dus als ze noodmaatregelen gaan nemen die niet door de beugel kunnen. Zoals mondkapjes en Maar dat gaat dan toch gebeuren? Als er weer een enorme golf aankomt, dan kunnen ze toch niet anders? Ja, of je zit gewoon vast. Dat je helemaal niks kan. Dat is één optie. Of illegaal kan gaan proberen te handelen om dat te doen. Want we hebben nog wel in ons bestel een soort, dat heet een staatsnoodrecht, hè, dat is een soort overmachtssituatie. Zoals we hadden in de Tweede Wereldoorlog. Er is geen parlement meer, het kabinet vergadert in Londen, neemt besluiten. Maar dat kan je nu ook niet meer doen. Je kunt niet meer zeggen van luister, het is overmacht. Want dat is je al een keer overkomen in maart 2020. Mm-hmm. Dus dat kan je ook niet meer gebruiken. Dus ze zitten echt goed vast. Ja, dus er moet een wet komen. Ja. Ik heb begrepen, u heeft eerder deze uitzending gezegd, toen hadden we het ook over wetgeving, kan in 3 dagen... Ja, 2017, 3 dagen een wet vastgesteld. Ja, kan het in dit geval ook? Ja, die avondklokwet die er toen kwam, dat duurde maar 5 dagen. Dus de hele wetgevingsprocedure doorlopen, advies van de Raad van State, hoorzitting van de Tweede Kamer, commissievergadering Tweede Kamer, plenaire behandeling Tweede Kamer, toen naar de Eerste Kamer. Die hebben ze het weekend hebben ze daarmee verloren. Stond die maandag erop in het Staatsbad. Ja. Als het nodig is, kan het snel. Ja, maar dan wordt het misschien een beetje broddelwerk als het zo snel moet. Nee hoor, ik heb het in mijn tas zitten. Het is 122 pagina's groot. Ze hebben er echt wel lang over nagedacht. Want dan zegt inclusief u gewoon, pak gewoon de wet zoals die er nu ligt. Ook al heeft de Raad van State daar nog wel wat aanmerkingen op. Doe maar gewoon wat er nu ligt. Maar wat er nu ligt is een prima basis voor die pandemische paraatheid om daar iets in te kunnen doen. Ja. Daar zitten veel waarborgen in ook, dat het parlement goed mee kan praten. Nou, daar kun je altijd nog wel iets van vinden. Maar het advies van de Raad van State is toch echt wel, zegt van nou, je zou er wat meer bij kunnen doen nog. Maar dit is prima, zegt het advies. Ja. Ja, ziet u er ook nu nog van komen voor de verkiezingen? En zo nee, ziet u er überhaupt nog van komen na de verkiezingen? Nou, elke dag die we laten verstrijden worden de perspectieven voor deze instrumentendoos slechter. Want nogmaals, die Eerste Kamerverkiezingen komen in de buurt. Er zijn van allerlei andere preoccupaties. Je zou nu echt door moeten pakken. Ja. Wil het nog lukken? Ja. Dan wil ik nog heel eventjes met u naar Frankrijk, want dat is de actualiteit ook van vandaag. Daar moet oud-premier Philippe voor de rechter verschijnen voor zijn rol in de aanpak van de pandemie in Frankrijk. Hij zou de levens van burgers in gevaar hebben gebracht. Nou, liet Philippe onder meer in maart was het 2020 de gemeenteraadsverkiezingen doorgaan, bijvoorbeeld op het moment dat de pandemie in alle hevigheid losbarst, om er even een voorbeeld te noemen. Is dat hier mogelijk dat in Nederland bewindslieden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld nog voor beslissingen die ze hebben genomen tijdens de pandemie? Nou, het zou op zich theoretisch kunnen, maar in Frankrijk hebben ze in het wetboek van strafrecht iets staan waarbij als je iemand in levensgevaar brengt, dat is strafbaar. Wij hebben net iets andere bepaling. Nou, daarvoor wordt hij vervolgd ook. Of het daar gaat lukken, het is natuurlijk wel een grote stunt, maar of die daar echt voor strafrechtelijk aansprakelijk gehouden kan worden, is maar de vraag. Wij hebben een ander wetboek van strafrecht. Mm-hmm. Hier zou je ook iemand, als je zou kunnen bewijzen dat een minister echt een ambtsmisdrijf heeft gepleegd, dus bewust iemand of Nederland in gevaar heeft gebracht, iets kunnen doen. Daar hebben we een hele oude wet voor uit 1855. Dan moet de Tweede Kamer als officier van justitie op gaan treden. En dan moet je naar de Hoge Raad. Dus dat is zo'n mijl op 7 dat ik echt niet denk dat dat gaat gebeuren. Nee, en dan moet je dus ook nog aantonen dat het bewust is geweest. Dat moet je ook nog eens aantonen. Dat is een schulddelict, noemen we dat. Dat er opzet in het spel was. Ja. Voor veel van die delicten. Nou, dat lijkt me helemaal lastig. Ja, dus bewindslieden hoeven daar in Nederland zich geen zorgen om te maken. Maar waar ze zich wel volgens u zorgen moeten maken, is die nieuwe wet dus. Want als die er niet komt, ja, dan gaat iedereen met een gang naar de rechter, omdat ze bijvoorbeeld een mondkapje op moeten, om er even wat te noemen. Precies. En de parlementaire enquête moeten we ook nog even afwachten. Daar kunnen ze zich ook op voor gaan bereiden. En dat is een leermoment, zullen we maar zeggen. Ja. Wim Voermans, bedankt. Radio 1 podcast. Het is 1950. Aan boord van stoomschip Renzi, onderweg van Indonesië naar Nederland, worden 37 baby's geboren. Proclamatie.

Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise specialist. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers. Voor 11 uur sprak ik met hoogleraar staatsrecht Wim Voermans over de wettelijke basis van het coronabeleid. Of beter gezegd, het gebrek daaraan. Dit half uur krijgt u natuurlijk van ons de Nationale Nieuwsquiz. En u krijgt alvast een hint voor vraag 13. En die vraag is: wie zegt in zijn biografie dat hij zo'n 9 miljoen dollar heeft neergeteld om van zijn verslavingen af te komen? Don't think of it as a cigarette. Think of it as the thing that has been missing from your hand. When you're holding it, you feel right. You feel complete. You miss it? No, not so much. Uren heb ik hier naar gekeken. Nou, we kunnen zeggen dat hij genoeg heeft verdiend in ieder geval om die investering te doen. Wat het antwoord is, dat hoort u tegen 11:30. Dan nu een bijzonder verhaal, namelijk het levensverhaal van rekenwonder Wim Klein. Hij maakte in de jaren 60 en 70 furoren als hoofdrekenaar bij de Zwitserse deeltjesversneller CERN. Als laatste menselijke computer werd hij uiteindelijk door de technologische vooruitgang ingehaald. En dat was een klap voor hem en die probeerde hij te verwerken door zich vol overgave in het Amsterdamse nachtleven te storten, waar het uiteindelijk slecht met hem afliep. Nou, over deze bijzondere man gaat morgen een theatervoorstelling in première. En die is gemaakt door Jan van den Berg. Jan, deze Wim Klein, de laatste menselijke computer. Wat wordt daarmee bedoeld? Hij was, zoals je net zei, wetenschappelijk rekenaar bij CERN. Het Internationale Instituut voor Natuurkundig Onderzoek. En daar waren in de jaren 50 nog de computers in de kinderschoenen. En Wim Klein kon nou eenmaal sneller met zijn hoofd rekenen dan de eerste elektronische rekenaars dat konden met alle hulpmiddelen. Dus ze hebben bij zo'n instituut natuurlijk behoefte aan mensen die complexe berekeningen snel tot een goed einde kunnen brengen. En dat kon Wim Klein. Die was van jongs af aan als kind al enorm gefascineerd door cijfers, door rekenen. Hij zei wel eens, als de andere jongens voetbalden, zat ik op mijn kamer te rekenen, want vrije tijd is om te spelen. Ja. En ik speel met mijn hoofd in mijn hoofd. Dus Wim Klein heeft van dat plezier om te rekenen, heeft hij zijn vak weten te maken. Ja. En hij werd de laatste menselijke computer genoemd, omdat hij natuurlijk we weten allemaal, die computers werden steeds beter. Mm-hmm. En nu kunnen we ons niets meer voorstellen zonder de rekenkracht van computers. Ja. Maar er was dus ooit een tijdperk waarin ons brein, sommigen van ons met ons brein, dat beter en sneller konden. Ja, was het dus gewoon vooral Wim Klein waarop we ons baseerden wat dat betreft. Hij was in zijn tijd redelijk bekend, hij kwam ook wel eens op tv. Maar hij is inmiddels een beetje in de vergetelheid geraakt, Wim Voermans. Bekend nog? Ja, ik heb hem gezien in de jaren 70. Het was een verschijning bij Willem Duis in het programma. Dat was heel leuk om te zien. En vooral ook hoe hij het deed natuurlijk. Het was al een heel schitterend fenomeen dat een man zo kon rekenen. Ja. Maar ook hoe hij het deed, hoe hij zich gedroeg op tv. Echt hij was een podiumdier toch ook? Ja, echt theaterdier. Ja, want je zegt, hij kwam in het nachtleven van Amsterdam terecht. Maar hij kwam voor en nadat hij bij CERN werkte. Vooral in het internationale variété. Ja. Hij trad op in Japan, in New York, in Londen. Hij trad op, we hadden het straks over middelbare scholen. Wim Klein reisde op een gegeven moment door Europa om op middelbare scholen jongelui het plezier en de kunde van het rekenen bij te brengen. En ik kan me voorstellen, als je het een keer leert van iemand zoals Wim Klein, die niet voor niets ook in het variété terechtkwam, mm-hmm, omdat hij zo humoristisch was, ja, en goed gebekt, dat je dan het rekenen misschien net even iets serieuzer neemt, ja, dan mensen zoals ik die vroeger dachten, nou, ja, een hele serieuze wiskundeleraar had je. Nou ja, precies. Ja. Hoe kwam jij hem op het spoor? Ik maakte een documentaire bij CERN over de zoektocht naar het Higgsdeeltje. En toen liep ik daar in het computercentrum rond. En daar hangt een levensgrote foto van een man die met een schoolbord en een krijtje in de weer was. Mm-hmm. En mij werd toen verteld, tot mijn schande eigenlijk, want zegt iemand, weet je dat een Nederlander is? Ik zeg, nee, nog niet, maar ik heb het gevoel dat er een verhaal komt. En inderdaad, toen werd mij verteld, dat is de Nederlandse hoofdrekenaar Wim Klein. En dat was hier een grootheid bij CERN. Ja, 1976, hè? Nam die afscheid. Ja. Daar ging die dus met pensioen. Wat fascineerde jou nou? Want jij hebt hem toen dus voor het eerst leren kennen. Dat het bestaan van de man überhaupt. Wat fascineert je nou zo in hem dat je dacht, ik ga er ook echt een voorstelling over maken? Want je bent hem gaan onderzoeken, deze man. Bent over hem gaan lezen. Ja. Het is een combinatie van variété en wetenschap. Die komt natuurlijk niet zo vaak voor. Wetenschap, niet dat je niet hele leuke, interessante wetenschappers hebt, die goed gebekt zijn en ook humor hebben. Maar Wim Kleyn was zowel een variété-artiest. Hij vond het leuk om op te treden en zijn kunstje te tonen. Ja. En met kunstje bedoel ik grote K. Mm-hmm. Maar hij was ook natuurlijk een wetenschapper in die zin dat hij was verbonden aan een wetenschappelijk instituut. Ja. Wat hem hard nodig had. En die combinatie, daarom heb ik de voorstelling ook gemaakt samen met muzikanten. De combinatie van het liederlijke en het complexe. Mm-hmm. Van het tragische en het komische. Van het wetenschappelijke en het theatrale. Ja. Dat maakte dat ik meer en meer gefascineerd raakte. Ja. Als het alleen over dat hoofdrekenen was gegaan, hoe interessant ook, dan weet ik nog niet of ik de aangewezen persoon was geweest om daar een voorstelling over te maken. Maar er zijn veel aspecten aan zijn leven die interessant zijn, die ook vrij tragisch zijn. Ja. Om te beginnen natuurlijk gewoon zijn jeugd. Hij komt uit een Joods gezin. Hij heeft een tweelingbroer. Nee, dat is geen tweelingbroer, maar hij had een broer. Ja. Dacht een tweelingbroer was. Ik heb dat op internet ook gezien, daar is een misverstand over. Maar ze waren met z'n tweeën, Leo en Wim. Ja. Inderdaad, een Joodse Amsterdamse familie. En het tragische is, zijn moeder pleegt al op jonge leeftijd zelfmoord. Mm-hmm. Zijn vader komt jong te overlijden. Die vader, die terroriseerde zijn beide zoons nogal, was niet zo'n aardige man. En dan wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn broer Leo, 1 jaar oudere broer Leo, wordt gedeporteerd en vermoord in Sobibor. Ja. Dus het leven van Wim Kleyn in de jeugd. Mm-hmm. Ik denk ook wel dat rekenen wat hij zo goed kon. En dat hij trad op in de tram bijvoorbeeld. Dan ging hij gewoon staan en begon hij zijn ding te doen. Ik denk dat het ook een vorm van overleven is geweest. Ja. Om met de humor je er doorheen te slaan. En ook iets wat hij van jongs af aan wilde, maar dat mocht niet van zijn vader. Hè? Ja. Dat optreden. Dus toen hij eenmaal was overleden en er uiteindelijk ook brood op de plank moest komen, natuurlijk, dacht hij. Ja, maar ze hadden ook een hele goede erfenis. Hielden ze over aan het overlijden van vader. Ze hebben zelf de grap wel eens gemaakt. Dat was het beste wat onze vader ooit gedaan heeft. Die erfenis nalaten. Ja. Maar overigens, vader Kleyn heeft 1 keer een optreden van zijn zoon toch nog meegemaakt. Oh ja. Wim Kleyn was al in 1936 een van de eerste optredens in de Bonte Dinsdagavondtrein. Een variété of een populair publieksprogramma op de Nederlandse Radio. En daar heeft hij zich weten binnen te praten en daar heeft vader Kleyn nog naar kunnen luisteren. Oh. Dus hij heeft ergens geweten dat zijn zoon een gave had die misschien niet zo waardeerde. Ja. Maar die toch wel reuring veroorzaakte. Ja, en het was een gave die hij deelde met zijn broer. Zijn broer kon ook heel goed hoofdrekenen. Alleen ze deden dat op een andere manier. Want zijn broer, begreep ik, deed dat door te kijken. En hij deed het door te mompelen. Ja, ik vond een psychologisch onderzoek al uit de jaren 30, waarin de beide broers zijn onderzocht. Uh-huh. En het ene wordt een visueel geheugentype genoemd. Uh-huh. Dus iemand die heel stokstijf staat er letterlijk, staart naar de opdracht om tot een goed einde te brengen. Ja. En Wim was een akoestisch, die moest het horen. En die moest zichzelf ook horen. Ja. Vloekend, scheldend, tierend. Om zichzelf op te winden en op te lieren, totdat hij tot de beste oplossing van de rekenopdracht kwam. Ja, we kunnen een klein beetje laten horen hoe dat in zijn werk ging. We gaan luisteren naar een fragment van een afscheidsbijeenkomst, toen hij dus met pensioen ging. En de zaal geeft hem de volgende opdracht. Bereken de wortel van 24.603. 157 is te veel. 156 is al beter. 167, heel rustig aan. Rustig aan, Ruppie. Rustig, jongen. Dat beheerst, weet je wel. 140. Dat azig kalme. Dit is 50, dit is 45, 50. 313,7. 1000, 0, 3, 411. 13, 64. Could you check this, please? Bon, merci. C'est juste, het klopt. Ja. En dat is natuurlijk, het is natuurlijk ook magisch om te zien. Dus hij geeft zichzelf af en toe een beetje op zijn kop, moedigt zichzelf aan. En tegelijkertijd zie je dat zo'n man een extreem lastige som staat op te lossen. Het is al die emoties bij elkaar dat het fascinerend maakt om naar hem te kijken. Ja, daarom hebben we er ook muziektheater van gemaakt. Ja, ik heb een geweldige band gevonden. Vlek heette die. En want ik merkte, het verhaal is zo divers en vooral ook liederlijk. Elk aspect van het leven verdient eigenlijk een eigen muzieksoort, een eigen ritme. Ja. Juist dat akoestisch ritmische bracht ons op het idee om er een serie songs van te maken. Dus het wordt letterlijk een hele muzikale avond waarin al die kleurrijke aspecten van Wim Kleyn aan de orde komen. Ja, en hij heeft dus een periode gehad waarin hij dus serieus aan het werk was voor CERN. Dus een serieuze functie. Hij zou een paar maanden komen, is 18 jaar of zo gebleven uiteindelijk. Ja, ze schonken drank in de kantine bij CERN. En dat heeft hem toch ook wel doen besluiten. Zelfs toen hij niet meer hoog nodig was om toch te blijven. Snap ik. Hij had hij was een kettingroker, hij was een drankorgel, hij was een vloekbek. Je kunt het zo bijzonder niet noemen. Of Wim Klein verenigde dat in zijn persoon. Ja. Ja, en toen was hij dus na al die jaren werd hij ingehaald door computers. Hij moest met pensioen, keerde terug naar Amsterdam en stortte zich, zoals gezegd, in het Amsterdamse nachtleven. Wat hoopte hij daar te vinden? Nou ja, kijk, één ter nuancering. Hij reisde eerst door de hele wereld rond als variété-artiest. Dat deed hij al voor dat hij bij CERN kwam, heeft hij daarna ook gedaan. Het nachtleven was eerder een aspect van het feit dat hij veel optrad dan dat hij bewust het nachtleven altijd opzocht. Na voorstellingen bleef hij hangen, omdat hij van een goed glas en een rokertje hield. Mm-hmm. Maar wat hij zocht, denk ik, is toch ook het vergeten van de tragiek van zijn leven. Ik denk dat, er wordt wel eens gezegd, getallen helpen je het leven en de wereld beter te begrijpen. Of andersom, als je niet goed kunt rekenen, dan word je voortdurend belazerd. Ja. Hij kon ze natuurlijk heel goed rekenen, maar het was volgens mij ook wel een manier, nou, het is misschien psychologie van de koude grond, maar ook om zijn leven een beetje in de hand te houden. En dan, omdat het allemaal in het begin altijd zo mis is gelopen. En hij vooral veel mensen verloor. Hij heeft, eigenlijk heb ik, zeg ik in de voorstelling, 6 keer klopt de dood aan de deur bij Wim Klein. Het variété gaat ook naar de gallemise, om het maar eens op zijn Wim Kleins te zeggen. Ja. Dus, en bij CERN werd hij overbodig. Maar wat hij zocht is volgens mij vergeten. En af en toe troost. Ja, en hij die had natuurlijk, vond hij in de betaalde liefde. Hè? En hij zocht dat ook bij jongens die hij betaalde. Een van zijn gevleugelde uitspraken was: ik ben niet zo romantisch en ook niet zo knap. Dus ik koop de liefde liever in. Ja. In plaats van te veroveren, koop ik het in. En dan kwam hij wel eens in het Paleis van de Weemoed. Ja. En dan kocht hij jongens, omdat hij, nou ja, dat was voor zijn gemak en voor zijn gerief. Ja. Hij is uiteindelijk doodgevonden in zijn appartement door zijn schoonmaakster. Ja. En die moord is nooit opgelost. Nee, het is heel waarschijnlijk dat dat een van die betaalde seksuele contacten hem fataal is geworden. Maar het is nooit aangetoond wie dat is geweest. Er is nooit iemand voor opgepakt. Nee. En dat gaat ook niet meer gebeuren? Het cold case dossier is onlangs gesloten en vernietigd. Maar alles wat daar zo'n beetje in stond, is eigenlijk wel bekend. Hij heeft waarschijnlijk een jongen opgepikt achter het Centraal Station, mee naar huis genomen. Hij woonde om de hoek, aan de Brouwersgracht. Ja. Dat vond hij ook altijd wel leuk, dat hij aan de Brouwersgracht woonde als alcoholist. maar nee, het is nooit opgelost. En ja, je kunt ernaar gissen of iemand dacht, hij had vlak daarvoor een wereldkoor verbeterd en het verhaal ging dat hij daar veel geld mee had verdiend. Het zou kunnen zijn dat zo iemand dat wist. Het kan ook een misrekening zijn. Het kan domme pech zijn geweest, dat weten we niet. Dat hij op dat gebied dan een misrekening heeft. Ja, precies. Zo goed was rekening, of een afrekening. Ja. Als we dat toch over rekenen hebben. In 1986 was dat, is hij overleden. Er zijn dus voor zover bekend geen nabestaanden. We weten ook niet zo goed hoe hij tot zijn einde is gekomen. Heb je toch het idee, hè, omdat je natuurlijk nu niet meer mensen kon vragen, zo van help me even, je bent met hem opgegroeid, je broer bijvoorbeeld, dat je hem hebt kunnen doorgronden? Nou ja, er zijn nog wel mensen die hem hebben gekend. Door die film die ik heb gemaakt over het Higgsdeeltje heb ik veel bij CERN en ook het Nederlandse tak van CERN, het NICEF, rondgelopen. En er zijn nog wel een paar mensen die hem kenden. Er zijn ook nog wel mensen die hem uit de Jordaan kennen. Want hij vond niks leuker dan een kroeg binnenlopen en zeiden, roept u maar. En dan mocht je een ingewikkelde som roepen. En dan, voordat jij tot de laatste cijfer was, had hij hem al opgelost. En dat deed hij dan voor een pilsje of voor een jonge jenever. Ja, het is wat me echt heel fascineert is die combinatie van humor en tragiek. Dat hij enerzijds iets heel complex kon. Mm-hmm. Waarschijnlijk ook om zijn leven in de hand te houden. En anderzijds ook om zichzelf kon lachen. Ja. En dat, nogmaals, dat maakt hem heel theatraal. En ik denk ook dat is wie Wim Klein is geweest. Zich staande houden met iets wat je tot in je vezels kent en beheerst. Ja. En dat gaan we dus allemaal terugzien in de voorstelling Wim Klein, de laatste menselijke computer, die dus morgen in première gaat en dan daarna door het hele land te zien is. Bedankt voor dit gesprek. Nieuwsstand via de NOS. In Noord-Frankrijk heeft een zogenoemde mini-tornado gisteravond veel schade veroorzaakt. We gaan naar correspondent Frank Renaud. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er bekend over wat er is gebeurd? Dat was echt een mini-tornado die met enorme snelheden door Noord-Frankrijk trok. Een ravage daar echt aanrichtte, maar hele korte tijd. Het duurde volgens bewoners daar maar zo'n 10 tot 20 seconden. Noodweer was er trouwens ook in Normandië aan de kust. Storm en hagel daar. Luister bijvoorbeeld even naar een bewoonster daar. Die vertelde 's nachts wat er gebeurde. C'est très vite. Ça durait même pas 5 minutes. Même pas 5 minutes. C'était, j'ai eu un congélateur qui est venu, je sais pas où, qui est venu atterrir devant ma maison. Je sais pas, il y a tellement des objets que en l'air. Je suis très effrayée. J'ai peur de rester là-dedans. Nou, je hoort dat de vrouw doodsbang is. En ze vertelde over het noodweer, die enorme storm die overtrok. Het duurde maar een paar minuten daar, zei ze. En er vloog een koelkast door de lucht die landde in haar tuin, vertelde ze. Ja, 1 gewonde. Wat is de verdere schade? Ja, gelukkig maar 1 licht gewonde. Wonder boven wonder wordt hier wel gezegd. Maar verder zitten wel duizenden huizen zonder elektriciteit langs de kust, ook in Noord-Frankrijk tegen de Belgische grens. De schade is enorm. Er zijn heel veel huizen verwoest. Echt compleet helemaal afgebroken door de wind. Daken zijn weggevlogen. Muren werden weggeblazen. Bomen liggen om. Auto's vlogen door de lucht. En er moesten zo'n 150 bewoners ook geëvacueerd worden uit hun huis. Die zijn in sportcentra van gemeente ondergebracht. Ja, zeker een wonder dat er maar 1 gewonde is, Frank. Kwam het noodweer als een verrassing? Nou, niet helemaal. De weersdiensten hier hadden er wel voor gewaarschuwd. Dus mensen konden zich voorbereiden. Ze konden voorzorgsmaatregelen nemen. Daardoor is er waarschijnlijk ook maar 1 licht gewonde gevallen. En er kwam ook nog bij natuurlijk dat het noodweer maar heel, heel erg kort duurde. Die tornado was echt 10, 20 seconden. En dat noodweer in Normandië ook dus maar een paar minuten. Frank Renaud, dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Pietro Marco Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. En dat klinkt als Italiaans. Ik ben half Italiaan, half Nederlander. Ja, precies. Dan komt uit Venetië, begreep ik. Vanaf mijn helft, dus al een tijdje. Ja. Ja. U komt uit Venetië, hè? Ik ben in Venetië geboren, ja. Ja, en u woont nu in Diemen? Amsterdam, op een moment. Ja, ja oké. Okay. Op de grenzen. Oh ja, ja precies. U bent 48, u bent jurist en criminoloog. Klopt. En u houdt van nieuws. Dat is een mooie combinatie. De NPO staat bij ons, denk ik, 24 uur aan op de achtergrond thuis. Dat is heel goed om te horen. Ja. Ik hoor dat het allerliefste eigenlijk. We spelen dus met u vandaag de Nationale Nieuwsquiz. Als u het lukt nieuwskenner van de week te worden, kunt u €300 winnen. Ja. Heeft u er al een plan voor? Oh, ik heb het goed zat. We zullen het wel zien. Zullen we wel zien. Gaat meer om eerst de wedstrijd. Maar eens even de week doorkomen. Ja. Oké, ik wens u heel veel plezier. Dank u wel. Next to the turmoil in Britain, where the race to choose the next prime minister is now underway. De Britten die hebben vandaag een nieuwe premier. Of hebben de Britten vandaag een nieuwe premier? Ja. Eigenlijk was de vraag. Wie gaat het worden? Ze willen iemand hebben die betrouwbaar is, stabiel is en Engeland weer kan leiden. Just say yes. Boris Johnson wordt er in elk geval niet. Releasing a statement saying, I'm afraid the best thing is that I do not allow my nomination to go forward and commit my support to whoever succeeds. Om heel eerlijk te zijn, als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, dan zouden de Tories worden weggevaagd. Ja, het lijkt er dus op dat we weten wie de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk gaat worden. Vraag 1. Nu Boris Johnson geen kandidaat meer is, lijkt de weg namelijk vrij voor wie? Sunak. Is goed, waarschijnlijk horen we om 3 uur of hij het ook echt gaat worden. Vraag 2. Zowel Johnson en Sunak moesten steun bij partijleden vinden om premier te worden. Johnson haalde met moeite 50 steunbetuigingen binnen, terwijl Sunak al zaterdagochtend de benodigde stemmen had. Hoeveel stemmen had hij minimaal nodig? 100. Ja, dat is goed. Hij heeft er nu al 150. Dus hij zit er ruim in zijn jasje. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Voor de wederopbouw van Oekraïne is een strategie nodig die vergelijkbaar is na de Tweede Wereldoorlog. Dat schrijven de Duitse bondskanselier Scholz en de Europese commissievoorzitter von der Leyen in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die twee denken dat de wederopbouw van dat land een generatie of wel meer gaat duren. Volgens bondskanselier Scholz en de voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen is voor de wederopbouw van Oekraïne een strategie nodig die vergelijkbaar is met welk hulpprogramma van na de Tweede Wereldoorlog? Een Marshallplan. Ja, is goed. Ze zeggen dit overigens in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vraag 4 dan. Vandaag start een grote conferentie waar experts samenkomen om de wederopbouw van Oekraïne te bespreken. In welke Europese stad is deze conferentie? Ik dacht Tallinn. Berlijn. De Duitse bondskanselier en de Oekraïense premier zullen de top gezamenlijk openen. Gaan we naar vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ja, je kunt natuurlijk het spel. Vroeger was het heel breed en liep ik alles om, speelde ik voorhand. Ja, mijn tafel is toch niet zo groot, dus je kunt ook, als je blijft staan en je speelt slim, kun je toch nog wel een eind komen. Wie is dit? Drink ook één. Ja, dat is goed, de tafeltennisser. Ja. Hij werd voor de 7e keer Nederlands kampioen tafeltennis. Vraag 6 dan. Hij is dan wel 6 keer eerder Nederlands kampioen geworden. Toch is deze overwinning van Kane wel heel speciaal. Niet in de laatste plaats, omdat hij niet meer de jongste is. Hoe oud is hij? 51. Ja, de tegenstander van Kane was 18. Om het leeftijdsverschil maar even aan te geven. Goed, u bent lekker op weg. 5 punten tot nu toe. U kunt er nog veel meer van maken bij de volgende vraag. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denk goed na voor u dat doet, want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. Hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten verdient u. 4. Ik ga weer aan het roer staan. 3. En ik sluit niet uit dat ik overstag ga. 2. Ik sta bekend om mijn goede chemie met Rutte. Schippers. En dat is goed, want we hadden nog voor 1 punt. Ik stel mijn kandidaat als VVD-lijsttrekker in de Eerste Kamer. Ja, en die voor 4 punten. Ik ga weer aan het roer staan en ik sluit niet uit dat ik overstag ga. Heeft ook allemaal te maken met haar achternaam. Schippers. Ja, dat zijn allemaal scheepstermen. Inderdaad, Edith Schippers is het juiste antwoord. Dat betekent dat u een nieuwsfactor heeft van 7. En dat is een lekker begin voor naar het kanon. Klaar voor? Ja. Oké, dan gaan we beginnen. De Nationale Nieuwsquiz. Welk elektronica-concern schrapt wereldwijd 4000 banen? Aan welk land brengt premier Rutte vandaag en morgen een staatsbezoek? De grote brand op een woonboulevard in welke stad is net geblust? Horen. Delft. Welke boekenprijs heeft zaterdag een tijdje zijn stembussen gesloten vanwege een vermoeden van fraude? Nee. NS Publieksprijs. Wie is de Europese atlete van het jaar geworden? Ik kom even niet op de naam, sorry. Femke Bol, in welk dorp was het gisteravond zeer onrustig rondom de kermis? Houten. Goed. Wie gaat operazangeres Maria Callas spelen in een nieuwe film? Koos. Angelina Jolie. Wat was de uitslag van FC Groningen PSV? 4-2. Ja, het treinverkeer rondom welke stad lag stil door een zogenoemde treinsurfer? Utrecht. Rotterdam. Welk vrouwenblad komt morgen met een speciale editie voor laaggeletterden? Opzij. Nee, dat is de Libelle. Oké. Dat ging net zo lekker in die eerste ronde. Ik denk, u klapt hem lekker door in de tweede. Er was één vraag waarvan ik te lang bleef doordenken terwijl we met de volgende al waren. En dan blokte het even. En dan blokkeert het, hè? Maar goed, 28 punten heeft u neergezet aan het begin van de week. En u weet nooit hoe de rest presteert, hè? Zo is het ook. Zal ik vraag 13 nog even meenemen, gewoon voor het gevoel? Wie zegt in zijn biografie dat hij zo'n 9 miljoen dollar heeft neergeteld om van zijn verslaving af te komen? Had u die geweten? Dat is laatst op dienst geweest. Oh, nee. Wim Voermans? Matthew Perry. Ja, precies. Chandler uit Friends. We lieten dat me helemaal niet Friends. Dat moet ik eerlijk zijn. Nou, heel erg bedankt voor het meespelen. Okay. En wie weet tot vrijdag. Pietro Marco Jansen was het, onze quizkandidaat. Dank ook aan mijn spraakmaker Wim Voermans. Fijn dat u er was. En dank ook aan theatermaker Jan van den Berg. Succes met de première morgen. Dankjewel. Zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Roos, goedemorgen. Nog steeds geen asielwet. Terwijl de prognoses zijn, jullie hadden het er vanochtend ook al over, dat het aantal asielzoekers volgend jaar alleen nog maar groter zal worden. Prognoses bij het departement. Ik ga praten met de man die ervoor moet zorgen dat de crisis noodopvang telkens maar weer van de grond komt. Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad. Zo is Sven op 1. Dat is na 11:30. Bedankt voor het luisteren. Morgen zit hier weer Guilaine. We gaan naar het NOS Journaal met Jan van der Putten. Dit is een programma van KRO en CRV.